NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 1 november. Met een klacht over de jeugdzorg kun je vanaf vandaag ook terecht bij een mediator. Het moet de drempel verlagen om klachten op te lossen. En aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro laten het er niet bij zitten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Bogemoed. In heel Brazilië zijn wegblokkades opgeworpen door de aanhangers van Bolsonaro. Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula da Silva. Volgens de Braziliaanse politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren ook rellen. Onder de betogers zijn veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro hebben gestemd. Onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. In Malawi zijn deze maand zeker 70 mensen overleden aan de gevolgen van cholera. Het land kampt sinds maart met een uitbraak van de infectieziekte die gepaard gaat met ernstige buikpijn en diarree. Tot nu toe zijn er in totaal 180 doden gevallen. De uitbraak begon in het zuiden van Malawi en verspreidde zich snel naar het noorden en het westen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen het land bij het bestrijden van de ziekte, onder meer met vaccins en antibiotica. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. Khadija Ariep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid van de Tweede Kamer. In de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Ariep is woedend over dat onderzoek. Ze was een van de langzittende Tweede Kamerleden. Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gekregen. Ze werd onderscheiden met de prijs voor het beste tv-interview van het jaar voor haar vraaggesprek met de Oekraïnse president Zelensky in mei. Het is de tweede keer dat Tweebeke de prijs wint. In 2012 kreeg ze de Sonja Barend Award voor een interview met Reinoud Oerlemans en twee topmannen van het VU Medisch Centrum. Het weer, de regen trekt de komende uren weg. De wind neemt toe. Aan de kust kan het stormachtig waaien. Later op de dag is het grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De nood in de jeugdzorg is hoger dan ooit, zowel bij de vrijwillige als de gedwongen hulp. Lange wachtlijsten en een groeiend personeelstekort zorgen ervoor dat jeugdbeschermers meer gezinnen onder zich hebben dan eigenlijk verantwoord is. En het zet de kwaliteit van de hulp onder druk. Tot nu toe konden ouders met klachten over jeugdzorgmedewerkers een tuchtprocedure starten, maar er komt vanaf vandaag een mogelijkheid bij. Een speciale commissie die de klacht kan behandelen, maar geen straf kan opleggen, moet de klachtenprocedure laagdrempelig maken. Tjeke Stuifmeel is directeur van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is de organisatie die de kwaliteit van professionals in de jeugdsector in de gaten houdt. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u uitleggen waarom er een nieuwe procedure nodig was? Ja, nou, de tuchtprocedure die wij de afgelopen 8 jaar uitgevoerd hebben voor ons beroepsregister, dat is een hele zware en heel juridische procedure waar SEC gekeken wordt of een professional volgens zijn beroepscode en volgens de tuchtnorm en zijn richtlijnen gehandeld heeft. En dat is voor professionals heel erg zwaar. En ouders en verzorgers blijkt dat die ook heel veel moeite hebben om zo'n klacht bij ons in te dienen. Dus daardoor hebben ze heel vaak worden ze bijgestaan door een advocaat of iemand van het AKJ, een vertrouwenspersoon. En het gevolg is dat professionals en ouders, verzorgers, cliënten die eigenlijk meteen direct lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Terwijl als je kijkt naar het aantal klachten wat wij binnenkrijgen per jaar, dat is rond de 400 klachten, daar wordt een kleine 80% wordt niet ontvankelijk verklaard. Dus dat wil zeggen dat die niet in behandeling wordt genomen. En er is eigenlijk maar een hele kleine groep klachten waar uiteindelijk ook een maatregel opgelegd wordt. Dus dat er een straf wordt uitgesproken. En daar willen we verandering in brengen. Ja, want dan wordt het niet ontvankelijk verklaard en vervolgens is er nog niks opgelost. Precies, want zo'n tuchtrecht kijkt echt naar het verleden. Heeft een professional goed of fout gehandeld? En afhankelijk van die uitkomst wordt er een maatregel opgelegd, dus een straf uitgesproken. Maar het gevolg is op dat moment dat professionals heel erg in de verdediging gaan. En niet gaan kijken of nadenken of reflecteren op, goh, had ik het nou beter of anders kunnen doen? En dat is ook de reden dat we hebben gezegd van, nou, er moet iets gebeuren op dat gebied. Zodat de leeropbrengst van klachten groter wordt en dat het uiteindelijk leidt tot betere zorg. En vandaar dus die verandering dat er ook vanaf vandaag eigenlijk het mogelijk is dat je een klacht niet tuchtrechtelijk afhandelt, maar via de consultatieroute. En hoe gaat die commissie dan te werk? Nou, op zich, die klacht die kan vanaf vandaag via een simpel formulier aangeleverd worden. En die wordt net zoals in het verleden door het college van toezicht beoordeeld, van gekeken naar de zwaarte van de klacht. Gaat het over echt mogelijk ernstige schending van die algemene tuchtnorm, dan zal die nog steeds tuchtrechtelijk afgedaan worden. Maar in heel veel gevallen is de verwachting dat zo'n klacht zich heel goed leent voor een consultatieroute. En in die consultatieroute wordt dan vooral met die professional het gesprek aangegaan. Van, goh, wat had er beter gekund, wat had er anders gekund, en hoe zou jij toekomstig in dezelfde soort situatie betere zorg kunnen verlenen? Maar is het dan ook de bedoeling dat ze een beetje bemiddelen tussen die ouders en die hulpverlener? Nee, dat niet. Want dat hoorde ik wel ook een paar keer ook al in het nieuws voorbij komen van het woord mediation. De afgelopen jaren boden wij wel altijd al mediation. Maar mediation, dat is op vrijwillige basis. Dat moeten allebei de partijen willen. En dan is het de bedoeling dat je samen met die mediator een probleem oplost. En dat is hier niet aan de hand. Hier wordt puur sec gekeken van, wat had ik anders kunnen doen en wat had ik beter kunnen doen. En uiteindelijk wordt de leeropbrengst en het resultaat van dat traject wordt ook wel weer teruggekoppeld naar de klager. En maar zullen klagers daar dan meer tevreden over zijn, denkt u? Dat hangt er heel erg van af wat de insteek van een klager is. Als een klager de insteek heeft dat hij gerechtigheid wil halen, ja, dan zal hij alleen maar tevreden en gelukkig zijn met die tuchtprocedure. En dan bereik je daar eigenlijk verder in verhouding weinig mee. Maar wil die klager die klacht indienen met name om te voorkomen dat andere ouders toekomstig hetzelfde overkomt, ja, dan is zo'n consultatieroute wel het aangewezen traject om daar iets mee te kunnen doen. En het is heel erg maatwerk en dat is bij tucht ook niet zo. Dus je kunt heel goed sturen op binnen die consultatiecommissie van wat is er nodig voor zowel de klager als de professional om tot een verbetering toekomstig te komen. Ja, ja, dat eerste aspect, hè, van als mensen gerechtigheid willen. In trouwspraken familieadvocaten hun zorg uit eigenlijk over de nieuwe procedure. Zij zeiden van, ja, waarschijnlijk, wij vrezen dat de toegang tot de tuchtprocedure op deze manier moeilijker wordt. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk niet dat die moeilijker wordt in relatie tot hoe moeilijk die nu al ervaren wordt. Want op dit moment is het echt heel niet makkelijk om een tuchtprocedure bij ons in behandeling te krijgen. Dat merken we omdat we merken dat klagers er heel veel moeite mee hebben een klacht goed te formuleren en goed te onderbouwen. Want naast dat je goed moet formuleren wat in jouw ogen in dat professioneel heel handelen niet goed is gegaan, en moet je dat ook kunnen aantonen dat dat zo gebeurd is. En dat lukt cliënten, ouders, verzorgers vaak heel moeilijk, waardoor ze een jurist nodig hebben om toch te zorgen dat die klacht bij ons in behandeling genomen wordt. Maar het is dus en niet, daarmee verzwaar je ook het hele traject. Ja, maar het is dus niet zo dat je niet meer naar die tuchtcommissie kunt. Nee, die klacht die komt binnen bij de tuchtcommissie. Bij het college van toezicht. Dat is een onderdeel van de tuchtcommissie. Dat is onveranderd. Alleen het college van toezicht heeft nu de mogelijkheid gekregen in klachten die dat rechtvaardigt, die dat ook rechtvaardigen, om dat op een andere manier met die professional te behandelen. Dank u wel, Jackie Stuifmeel, directeur van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. NPO Radio. 9 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de Nederlandse spoorwegen. Vandaag debatteert de Kamer over de vraag of de NS blijft rijden op de belangrijkste lijnen van Nederland, of dat deze lijnen ook door regionale vervoerders zoals Arriva mogen worden overgenomen. Freek Bos van reizigersvereniging Rover ziet dat deze bedrijven hun zaakjes op orde hebben. Al die decentrale concessies waar Arriva of Connexxion rijden, daar zien we hele goede prestaties. Meer treinen, meer stoelen, tevredene reizigers. Omdat daar ook meer regie vanuit de provincie op zit. En dat wil je natuurlijk in het hele land. Het gaat om de grootste vervoerder van het land. Met een gigantische impact voor de maatschappij. En kijk, bereikbaarheid moet je voor iedereen kunnen regelen. Dus dat betekent ook dat je daar flink wat eisen aan mag stellen. Maar hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef denkt dat de zogenaamde onderhandse gunning aan de NS, dus de zogenoemde, toch beter zal uitpakken. Een overname door de regionale vervoerders, dat gaat namelijk niet zomaar. Bijvoorbeeld het vraagstuk, wat gebeurt er met het NS-personeel? Wat gebeurt er met het materieel? Moet dat overgedaan worden mogelijk naar een opvolger? Zelf zou ik op dit moment inschatten dat je met een onderhandse gunning in combinatie met met goede afspraken over hoe je wilt dat het eruit zal zien, dat je daar waarschijnlijk verder mee komt. Straks na 19:30, dan praten we verder over dit Kamerdebat met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. René van Stipriaan kreeg gisteren in Haarlem de biografieprijs voor zijn boek De Zwijger over Willem van Oranje. Zijn boek werd door de jury een standaardwerk voor de komende 30 jaar genoemd. Maar dat was niet zijn ambitie, vertelde hij in Met het oog op morgen. Je kunt niet vertrekken met het schrijven van een boek van ik ga iets maken dat alle andere boeken overbodig maakt. Alleen Gerard Reven kan zoiets zeggen. Ja. Die kan het ook nog redelijk waarmaken, moet ik ook zeggen. Nee, tegendeel. Ik wil niet voorkomen dat de anderen de komende 30 jaar de ambitie ontwikkelen om iets over Willem van Oranje te schrijven. Integendeel, ik hoop eigenlijk dat het boek ook uitnodigt tot een hernieuwde discussie, een hernieuwd onderzoek naar de figuur van Oranje. Koning Willem-Alexander kreeg de biografie als eerste overhandigd en de koning beloofde toen om het te lezen. Weet van Stipriaan al of hij het gelezen heeft? Oh, die quote hebben we niet. Nou, hij wist het in ieder geval niet, want ik heb het interview gehoord. Hij wist het niet en zei, maar of hij het nu doet of binnen 5 jaar, prima. In Jinek ging het over het WK in Qatar. Zondag maakte de NOS bekend dat 50 Oranje fans op kosten van Qatar naar het toernooi gaan. In ruil moeten ze dan positieve berichten op social media plaatsen. En aan de negatieve reacties op die berichten moeten ze een screenshot maken van die negatieve reacties en die dan naar de organisatie sturen. Fan Harry Goudsblom zegt dat hij dat niet gaat doen. Nee, maar zover komt het niet. Want kijk, wij hebben ook al met z'n 50 afgesproken dat we dat gewoon niet gaan doen. Zij zeggen ook in het contract dat ze ten alle tijde het contract kunnen ontbinden en niet meer bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je bij alle wedstrijden kan zijn. Je hebt het net opgelezen. Ja. En je kan het lezen zoals je wil. En er zijn meer zinnen zo. Je kan het op een negatieve manier lezen, door het bezwaar erin te zien. Maar je kan het ook lezen als zijnde een soort algemene voorwaarde die eigenlijk best wel logisch is. Nou, ik lees Want het niet ik denk, negatief. Als ik hierover Jinek iets lelijks ga zeggen, zijn jullie er ook niet blij mee. Oranje-fan Patrick Nijs en zijn vrienden twijfelden of ze naar Qatar zouden gaan. Ze gaan toch, maar dan op eigen kosten en op een andere manier. We noemden dat zelf in onze mythes Qatar-schaamte. En dat is echt bewust, van ja, want je weet wat er gebeurt. Je weet dat het niet goed is, maar je bent ook vrienden. Je hebt alle WK's en EK's gevolgd. Dus je wil er echt graag onderdeel van zijn. En ja, wat ik doe aan je sport, het moet ook gewoon leuk zijn. Het moet ook gewoon een leuk voetbaltoernooi zijn. Alleen, ja, het geeft wel een hele rare smaak, vind ik. En dus wij hebben ervoor gekozen om er heel kort te zijn en eigenlijk maar de wedstrijd te pakken, het land in te vliegen en 's avonds het land weer uit te vliegen. Heel bewust. Tegen het einde van het gesprek was een aantal fans er klaar mee. Als wij succes hebben als Nederland zijn, jongens, dat het dan in één keer... Wij gaan weg, jongens! Hollandbank, weg nummer 1! Bedankt. Jongen. Wat een slap gehouden, zeg. Is hier daar? Mag er ook zijn. Oh, je geeft je tas. Kennen wij weg hier? Ja, vergeet je tas niet. Ja, nee, dat is zonde dan. Dat was gisteravond op Radio en TV. Run away, I've got to get away. Tainted Love van Softcell. Er zijn veel meer prijsverhogingen op komst in de supermarkt. Experts verwachten in het FD dat winkeliers hun hogere inkoopprijzen gaan doorberekenen aan de klant. Supermarkten hebben geprobeerd de prijsstijgingen te verzachten voor hun klanten, zegt een econoom van de Rabobank. Deels ten koste van hun eigen marge. Maar die rek is er wel uit. En de baas van bezorgsupermarkt Picnic bevestigt dat prijsstijgingen onvermijdelijk zijn. We zien dubbele cijfers bij alle producten waar bijvoorbeeld granen en suikers in zitten, vertelt hij aan het FD. De krant verwacht dat mensen hierdoor nog meer op zoek gaan naar huismerken of goedkopere supermarkten. De nieuwe pensioenwet moet van tafel, schrijven tientallen oud-politici, oud-bestuurders en pensioendeskundigen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De Telegraaf heeft die brief in handen. De omzetting van het pensioengeld in een nieuw stelsel is te ingewikkeld en onverantwoord, staat in de brief. De briefschrijvers stellen dat miljoenen werknemers en gepensioneerden straks totaal niet zeker kunnen zijn van een koopkrachtig pensioen. Ze zijn bang voor grote onrust en ook juridische claims als de plannen worden doorgezet. Niet toevallig dat die brief nu komt, want morgen debatteert minister Schouten, die over de pensioenen gaat, over de plannen in de Tweede Kamer. Een agent met een hoofddoek, dat moet kunnen, zegt de landelijk coördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie binnen de politie in NRC. Volgens Johan van Lenswoude past het beter bij deze tijd om diversiteit toe te laten, ook in hoe je eruit ziet. Het oude argument dat uniformiteitsneutraliteit uitstraalt is volgens hem achterhaald. Van Lenswoude is van plan een groep experts om advies hierover te vragen. Voorzitter Struis van de politievakbond NPB vindt het geen goed idee. Een hoofddoek of keppeltje voor uitvoerende politiemensen in uniform roept helaas in deze maatschappij vooral agressie op, zegt de vakbondsvoorzitter. En eerder dit jaar zag minister van Justitie Jezelgus ook niets in boa's die tijdens hun werk een hoofddoek dragen. En een voorheen oude mannendrank voorover ter wereld zien we op de voorpagina van het AD. Volgens die krant is de Schotse whisky wereldwijd niet aan te slepen. De afgelopen 6 jaar kwamen er 20 distilleerderijen bij. Dat brengt het totaal op 141, een naoorlogsrecord. Volgens de krant heeft de pandemie, toen mensen noodgedwongen thuis moesten drinken, de vraag naar whisky een duw in de rug gegeven. Kijk ik even links van me. Ben jij ook meer aan whisky gegaan? Nee, ik hou helemaal niet van sterke drank. Maar bijvoorbeeld mijn zoon van 26, ja, whisky drinker. Nou, dat past dan precies bij het verhaal in het AD. Want het is al lang niet meer iets dat alleen past bij het bruin café, de geur van sigaren en salons met leren voor thuis. Ook jongeren en minder ervaren doelgroepen beginnen eraan, zegt het AD. Nu het mixen van whisky met cola of het aanlengen met water niet langer geldt als vloeken in de kerk. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Langs de westkust komen zware windstoten voor. Dat kan overlast voor het verkeer geven, maar op dit moment zijn er nog geen meldingen van dingen die misgingen door de wind. Wel was er een ongeluk op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp. Het is alweer afgehandeld, maar 9 kilometer staat er nog wel aan file. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Het is verkiezingsdag in Israël, of beter, weer verkiezingsdag. Het zijn de 5e verkiezingen in 4 jaar tijd. De stemlokalen zijn vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd opengegaan, dus net pas. Correspondent Ties Brok volgt deze verkiezingen voor ons. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Astrid. Ja, de 5e in 4 jaar. Poeh, ze moeten wel verkiezingsmoe zijn, die Israëliërs. Ja, inderdaad. Veel mensen zijn zeker wel verkiezingsmoe. En de vraag is dan ook wel wie er nog gaat stemmen vandaag. Want veel mensen die hebben zoiets van, ja, moet ik nou alweer naar de stembus? En alle partijen doen hun best om hun kiezers nog op de been te krijgen. De vorige keren was de opkomst telkens rond de 70%. Want we hebben natuurlijk al 4 verkiezingen gehad de afgelopen 3,5 jaar. Toen was de opkomst niet veel lager. Maar ja, de vraag is of we dat vandaag weer gaan halen, zo rond die 70%. En zijn dan de thema's waar het over gaat toch ook weer gewoon hetzelfde? Nou, één belangrijk thema dat is opgekomen is de hoge prijzen. Ook in Israël is de inflatie hoog. En hier waren de prijzen voor veel mensen al ontzettend hoog. Dus dat is wel een thema dat is opgekomen tijdens deze verkiezingscampagne. Verder bijvoorbeeld ja, een thema als veiligheid speelt hier altijd wel een rol. Dat is iets waar oud-premier Netanyahu bijvoorbeeld op hamert. Afgelopen weekend waren er weer verschillende aanvallen door Palestijnen in de bezette gebieden, waarbij onder andere een Israëlische kolonist is gedood, militairen zijn gedood, gewond, niet gedood. En dat is een moment dat Netanyahu zegt, ja, bij mij is die veiligheid in betere handen. Dat is dus een terugkerend thema. En met Netanyahu is eigenlijk ook meteen het belangrijkste onderwerp wel genoemd van die verkiezingscampagne. Want de grote vraag is eigenlijk wederom, ben je voor of tegen Bibi, zoals de bijnaam is van Netanyahu? En dat is de vraag die Israël vandaag wederom zal moeten gaan beantwoorden. En wat zeggen de peilingen? Nou, de peilingen zeggen dat het ontzettend spannend wordt. Vanaf donderdag mag er hier niet meer gepeild worden in de laatste dagen voor de verkiezingen. Maar op het laatste moment werden er nog 3 peilingen gedaan door de grote televisiestations. En alle 3 de peilingen die, ja, geven eigenlijk aan dat het too close to call wordt. Ze geven Netanyahu en zijn blok 60 zetels. Hij heeft er 61 nodig voor een meerderheid. Dus dat is kantje boord. En als dat gaat lukken, dan kan hij met zijn rechtse en religieuze bondgenoten een coalitie vormen. En dat zou dan een hele rechtse regering worden. Met onder andere ook een uiterst rechtse partij van een zeer omstreden politicus, Itamar Ben-Gvir, die in de campagne nog een pistool trok, dreigde op Palestijnse stenengooiers te schieten, in het verleden meermaals veroordeeld werd, onder andere voor aanzetten tot racisme. Dus als dat gaat lukken, als ze met die partijen een meerderheid krijgen, ja, dan wordt dat wel echt een uiterst rechtse regering, waar ook wel vanuit het buitenland met zorg naar wordt gekeken. Wanneer is de uitslag bekend, denk jij? Wanneer sluiten de stembureaus en komt er een exit poll, denk ik, hè, dan eerst? Klopt, dat gaat eerst gebeuren. Dat is vanavond om 9:00 Nederlandse tijd. En dan hebben we de eerste exit polls. In de loop van de nacht komen dan de eerste voorlopige uitslagen. En pas in de loop van de week zullen we de precieze en definitieve uitslag weten. Maar vanavond hebben we al wel een redelijk idee, verwacht ik. Ja, maar omdat het zo close to call wordt, zitten daar dan misschien wel weer wat slagen om de arm dus? Ja, dan zullen we een aantal slagen om de arm moeten houden, inderdaad, als het heel dicht bij elkaar zit. Correspondent Ties Brok, dank je wel. Een warm welkom kreeg je niet in Herwijnen. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Hij was er gisteravond om uit te leggen waarom een nieuwe krachtige radar van Defensie juist aan de rand van Herwijnen gebouwd moet worden. Herwijnen, moet ik zeggen. Al jarenlang verzetten de inwoners zich ertegen zonder resultaat. Het kabinet is vastbesloten en Van der Maat toog naar Herwijnen in de Betuwe om de burgers te overtuigen. Goedenavond allemaal. Dank voor de uitnodiging. Uitnodiging. U was ook vrij duidelijk dat u mij hier verwacht om een toelichting te geven. Dat is het eufemisme van de avond, want de Herwijners willen een discussie. Antwoord op vragen, geen uitleg. De zaal in het dorpshuis staat bomvol, zo'n 200 mensen. We zitten binnen de normen, maar de Kamer heeft ook uitgesproken, ga jaarlijks meten en informeer ons daarover. Neem je hem nou weer mee? Ze hebben vragen, willen antwoorden, maar verwachten die vanavond niet. Dat is alles wat er speelt rondom geluid. Waar dit over gaat, met CDA-gemeenteraadslid Ad van Krieken, ga ik naar de plek waar Defensie die toren wil bouwen. Dit is de radar van het KNMI in de polder van Herwijnen. 20 meter hoge toren, wit koepeltje erop. Inderdaad. Het is geen mooi gezicht, maar we zijn hier al jaren aan gewend. Landerijen, het is donker met af en toe een plukje licht van boerderijen, plukje licht van Herwijnen, het plukje licht rondom die KNMI-toren. Maar wat zal het zijn, 300 meter verderop? Ja, 300 meter. Ja. Zou dus nog zo'n plukje licht moeten komen, want daar moet die defensietoren komen. Daar willen ze de defensietoren neerzetten, de Elsmaat radar. Ook weer 20 meter hoog? Die zal 30 meter hoog worden, ja. Maar het zicht, dat is ons probleem niet, hoor. Er zijn andere problemen. Straling, inderdaad. Ja. Geluid. En te dicht bij de inwoners van Herwijnen. En dat hebben we continu, hebben we dat aangegeven, al 4 jaar lang onderbouwd, alles. Ergens moet die staan in Nederland. Zeker weten, hij moet. We willen die Russische drones zien aankomen. Ja, voordat ze op onze elektriciteitscentrales neerkomen. Ja, maar het duurt nog 4 jaar voordat ze hem hier hebben staan. Ja. Dus ik hoop dan toch echt dat dat wel over is in de Oekraïne. Dus daar zijn ze al te laat mee, hoor. Ja. Heel simpel, als dat hier aan de orde is, gaat het radar niet aan. Zo simpel. Terug in het dorpshuis probeert Van der Maat in te gaan op de bezwaren. Als de radar, net zoals dezelfde radar in Friesland, te veel herrie maakt, dan gaat hij niet aan, bezweert hij. Wij gaan dit verhaal winnen. De staatssecretaris wordt na zijn toelichting aangeklampt. Dus mijn hele directe vraag aan u is, wat is uw plan B? Want anders heeft u over 4 jaar of over 2 jaar alsnog geen radar. Er is geen plan B. Defensie heeft geen plan B. Staatssecretaris Van der Maat, Ik hoorde u na afloop zeggen tegen iemand, er is geen plan B. Dus als dit niet doorgaat, gaat niks door. Ja, wat is dat voor een keuze voor de mensen hier? Nee, voor de mensen hier is het inderdaad ook gewoon uitleggen hoe de afweging van het kabinet tot stand is gekomen. Ja. Er is nergens draagvlak. Alle andere locaties zouden langer duren. Terwijl ons luchtruim op dit moment gewoon niet in zicht is. Als er een raket aankomt vliegen of een ongewild vliegtuig boven de Randstad komt, dan zien we dat te laat. Ja. Dat is niet acceptabel. Dus ik heb hele grote haast om ervoor te zorgen dat extra radarstation er komt. Twee vrouwen en een man staan rustig te wachten. Luisteren mee met het gesprek wat op dit moment gevoerd wordt. Heeft hij u overtuigd? Nee, totaal niet. Het is een flutavond. Dus hij heeft niks gezegd, dat wisten we een beetje al. Denken jullie dat de radar weg wordt gehaald als blijkt dat ze gaan hem eerst neerzetten en dan gaat ze het geluid staan? Ja. Maar als hij er staat, gaat hij niet meer weg. Dus wij willen niet dat hij er komt in ieder geval. Zo is het tegen te houden, denkt u? Nee. Ding gaat er gewoon komen. Ding gaat er gewoon komen. Er is geen reden om er niet een goede strijd van te maken. Een verslag van Sander van Hoorn. Het is 6:58. De Nederlandse zangeres Kovacs bracht 2 maanden geleden haar single Fragile uit. Op 1 januari komt haar nieuwe album Child of Sin. En Fragile belooft in ieder geval veel goed. Where are you gonna go, my bastard boy? You're leaving with my skin, my carnal joy. And when you said you loved me, you sealed it with a bruise. When you brush my lips, you always fade them blue. I'm fragile as my porcelain teeth. Fragile is a fatal disease. My life shatters too easily. I'm fragile. Why do you do this to me? To me. Where you meant to be my medicine, I thought it set me free, but now it's done. And trembling from addiction, I crawl into your bed, my body decomposed till only dust is left. I'm fragile as my porcelain teeth. Fragile, it's a fatal disease. My life shatters too easily. I'm fragile. Why do you do this to me? To me. As my porcelain teeth, fragile, it's a fatal disease. My life shatters too easily. I'm fragile. Why do you do this to me? Kovacs met Fragile. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vanwege het verlies van president Bolsonaro bij de verkiezingen hebben zijn aanhangers in heel Brazilië wegversperringen opgeworpen. Bolsonaro heeft veel aanhang onder vrachtwagenchauffeurs, onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. Afgelopen weekend verloor hij de presidentsverkiezingen nipt van oud-president Lula da Silva. Een cholera-uitbraak in Malawi heeft deze maand aan tenminste 70 mensen het leven gekost. De ziekte gaat sinds maart rond in het land. Sinds die tijd zijn er 180 doden gevallen. Cholera gaat gepaard met hevige buikpijnen en ernstige diarree. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen Malawi met vaccins en antibiotica. Rusland laat geen vrachtschepen door de veiligheidscorridor in de Zwarte Zee. Moskou wil eerst duidelijkheid over de aanval op Russische schepen bij Sebastopol. Volgens Rusland misbruikt Oekraïne de corridor voor militaire sabotage, al is daar geen bewijs voor. En Khadija Ariep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Tegen de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. Ariep is woedend over een onderzoek naar haar vermeende grensoverschrijdende gedrag. Het onderzoek werd ingesteld op basis van anonieme klachten uit de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Het weer, de wind trekt aan en kan aan de kust ook stormachtig worden. De regen trekt weg en later kan de zon wat doorbreken. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Inderdaad, langs de westkust komen zware windstoten voor. Het leidde toch niet, tot nog toe niet tot een ongeluk. Een ander ongeluk gebeurde wel op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. 10 kilometer file geeft het. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Verder beginnen wat files te ontstaan in Noord- en Zuid-Holland op dit moment. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ster. Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50 voor een heerlijke vegamaaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Verzilver hem uiterlijk zondag 13 november. 18+, speelbewust. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Vanavond, 21:30, Avrotros, NPO 2. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Nederlandse kranten dragen bij aan de negatieve beeldvorming over moslimvrouwen. Dat concluderen fotograaf en journalist Sidem Yüksel en onderzoeker Ewout Butter. Ze onderzochten ruim 4000 krantenfoto's van NRC, de Volkskrant en de Telegraaf. Sidem Yüksel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zorgen die kranten voor die negatieve beeldvorming? Ja, ik wil nog even corrigeren. We onderzochten 2561 foto's. Ah, dus... Ietsje minder. Ruim 2500, zullen we het zo zeggen? Inderdaad. Ja. En dat zijn foto's die van 2000 tot en met 2020 in die kranten zijn verschenen. En die hebben wij geanalyseerd. We hebben gekeken hoe zien we gesluierde vrouwen op de foto's. Gesluierde moslima's in dit geval. En in welke omstandigheden zien we ze. En bij welk soort artikelen worden die geplaatst. En wat kunnen we daaruit concluderen? En wat was jullie conclusie? Nou ja, inderdaad. Wat je ook al zei... Concluderend kunnen we stellen dat het beeld dat de Nederlandse krantenlezer van deze kranten krijgt van gesluierde moslima's, dat dat eenzijdig en negatief is. En dat zit hem in een aantal dingen. Aan de ene kant de onderwerpen waar we foto's van gesluierde vrouwen vaak bij zien. Ja, op nummer 1 staat toch echt oorlog, conflict en bezetting. Dus we zien veel foto's van gesluierde vrouwen bij berichten over Israël en Palestina, over aanslagen, over oorlog tussen het puin. Maar bijvoorbeeld ook heel veel foto's de afgelopen jaren van gesluierde vrouwen die op de vlucht zijn, die in nood verkeren. Ja, en zo nog een aantal onderwerpen waar we veel van gesluierde vrouwen bij zien. En als je dat opweegt tegen foto's van gesluierde vrouwen bij andere, minder problematische onderwerpen, dan blijft dat gewoon heel erg achter. Dus de Nederlandse krantenlezer ziet gemiddeld veel foto's van gesluierde vrouwen die op de vlucht zijn, in oorlogsomstandigheden verkeren, demonstreren, gek genoeg. rouwen, huilen. Dus al met al kunnen we stellen dat, ja, dat het niet zo'n prettig plaatje is wat we al 20 jaar zien van de gesluierde vrouw. Altijd zeg maar leidend. Ja, ja. Dus wat we ook concluderen in ons onderzoek is, als we even uitzoomen, dan ziet de Nederlandse krantenlezer van deze drie kranten in ieder geval de gesluierde moslima niet in minder problematische omstandigheden. We zien nooit eigenlijk, tenminste heel weinig, de zorgeloze moslima. De moslima die gezellig in een cafeetje wat aan het drinken is. De moslima met een leidinggevende functie. Of een moslima die een museumbezoek aflegt. Of lekker op de bank een film aan het kijken is. Ja. En zit er dan ook nog verschil in het gesluierd of met hoofddoek? We hebben gekeken naar alle vormen van islamitisch klederdracht voor vrouwen, maar dan wel gesluierd. Dus we hebben gekeken naar, zien we vrouwen in een hoofddoek, in een chador, hè, wat langere gewaad, in een niqab of in een burka. Daar hebben we allemaal naar gekeken, daar valt dit allemaal onder. Maar het verschil daarvan hebben we niet onderzocht. Nee, maar het gaat in ieder geval om vrouwen die zich op islamitische wijze bedekken. Ja. En van de afgelopen 20 jaar zie je dan nog wel een soort ontwikkeling in die 20 jaar? Ja, wat we zien is dat vanaf 2000 het aantal foto's van gesluierde vrouwen toeneemt. En daarna, vlak daarna is natuurlijk 9-11 gebeurd. De aandacht voor de islam en moslims neemt dan toe. Maar wat we ook zien is dat met de komst van corona bijvoorbeeld, dat het weer enorm afneemt. Omdat we ook natuurlijk de afgelopen jaren veel aandacht hebben gekregen voor corona en minder voor moslima's moslim of andere dingen in de wereld. Het heeft ook te maken met het soort nieuws dus. Zeker, ja. En wat is, denkt u dan, de impact van die foto's? Nou ja, kijk, ik ben zelf fotograaf, ik ben zelf beeldmaker en ik vraag me af, ook al de laatste jaren, welke macht heb ik als fotograaf, welke macht heb ik als beeldmaker? Voor veel mensen vormt media, de foto's die we zien, de krantenkoppen die we lezen, dat vormt op een of andere manier ook je venster naar de wereld. En alle beelden die we zien vormen ook hoe wij naar de wereld kijken. Dus in die zin is het belangrijk dat we te zien krijgen. En ook belangrijk dat het beeld dat we te zien krijgen van groepen mensen in de samenleving, dat dat klopt. Dat dat iets meer, dat het complexer is, gelaagder is, diverser is. Zoals de werkelijkheid natuurlijk ook is. Ja, Rachel Moron is beeldredacteur bij NRC, een van die kranten die is onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u de conclusies? Nou ja, ik moet toegeven dat ik het onderzoek van Chidem nog niet zo heel grondig heb kunnen lezen, maar ik heb het wel met Chidem erover gehad. Het verbaasde me in ieder geval niet toen ik hoorde dat het grootste percentage van de beelden voornamelijk bij buitenlands nieuws werden gebruikt. En dus vooral over onderwerpen zoals oorlog of migratie of demonstraties, dat soort dingen. Want dat zijn gewoon onderwerpen waar onze krant, of het is echt, zijn echt krantenonderwerpen, zijn echt nieuwsonderwerpen. En het zijn onderwerpen waar onze buitenlandse correspondenten vaak over schrijven. En vaak ook wat meer aandacht krijgen. Dus er is daar ook meer kans dat er ook beeld daarbij wordt gebruikt. Dus dat verbaast me dan weer niet dat daar een grotere kans is dat we die beelden hierbij gebruiken. Maar ja, wat het onderzoek me wel heel duidelijk maakte, is dat hoe consistent moslima's, en dus vooral moslima's met een hoofddoek aan, als iconen worden neergezet voor hun hele geloof binnen de beeldtaal van Nederlandse kranten, maar zelden aan het woord kwamen. En dat, ja, dat herkende ik eerst niet, maar nu zie ik het wel steeds vormen. Als ik deze beelden zie. Ja, wat bedoelt u dan met die beeldtaal die dat zeg maar communiceert? Nou ja, het is meer zo van dat we, als we een foto van een gesluierde vrouw op de markt zien, dat die wordt meteen door Nederlandse kranten, blijkbaar naar aanleiding van Chidem's onderzoek in ieder geval, die wordt dan door veel Nederlandse kranten gezien als een immigrant of iemand met een migratieachtergrond. En dat is natuurlijk niet realiteit voor heel veel mensen. Alleen dat iemand een hoofddoek aan heeft, betekent niet dat zij meteen een migratieachtergrond hebben, natuurlijk. Ja, ja, dus het gaat niet alleen maar om het plaatje zelf, maar ook om het verhaal waar je het bij plaatst. Precies. Maar u zegt ook, bij sommige verhalen is het ook niet te voorkomen. Want dat gaat nou eenmaal over demonstratie op een plek waar op dat moment gesluierde vrouwen aan het demonstreren zijn. Ja, dus soms als beeldredacteur is dat het enige beeld dat we kunnen gebruiken. Omdat het nou eenmaal gaat over een specifieke demonstratie of een specifieke land waar iets aan het gebeuren is. Maar bij andere dingen, zoals bijvoorbeeld als het gaat over een of ander CBS-rapport over mensen met een migratieachtergrond, en er daardoor wordt gekozen voor een beeld van een moslima met een hoofddoek, bijvoorbeeld, dat is dan weer niet. Dan doen we eigenlijk het niet goed als beeldredacteur als we zo'n beeld kiezen. Dus ik trek inderdaad conclusies hieruit. We moeten wat vaker opletten en ook vaker. Dit richt zich natuurlijk heel erg op gesluierde vrouwen. Wat vaker beeld van gesluierde vrouwen ook in gewone situaties gebruiken. Ja, zeker. Rachel Maron, beeldredacteur bij NRC en fotograaf en journalist Siddem Yüksel, en die het onderzocht heeft. Allebei hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. India heeft ambitieuze klimaatdoelen. In 2030 moet 65% van alle energie uit niet-fossiele brandstoffen komen. Maar steenkolen opgeven, dat wil India voorlopig niet beloven. Want door de groeiende economie en de opkomende middenklasse is er juist steeds meer energie nodig. Gemiddeld zo'n 7% per jaar meer. En dus worden naast alle zonneweiden en windparken ook nieuwe mijnen geopend en nieuwe centrales gebouwd. Nou, daar hebben lokale inwoners profijt van, want ze zijn voor hun eigen inkomsten afhankelijk van de steenkolenindustrie. Maar ze hebben er ook het meeste last van. Het is 4:15 ochtends en het begint langzaamaan licht te worden. Er ligt hier een dorpje en daarnaast een heuvel vol steen. Dat wordt hier gedumpt vanuit de mijn verderop. En elke dag, wanneer hier weer een hoop steen uit de mijn wordt gedumpt, gaan de mensen uit het dorpje hier de heuvel op om restkolen te verzamelen en te verkopen. Deze man, Mohammed, vertelt dat de mensen hier elke ochtend van ongeveer 4:00 tot 8:00 werken. Zelf doet hij het werk ook. We kunnen niks anders, zegt hij. Ondertussen rijden grote vrachtwagens heen en weer naar de mijn, waar het staatsmijnbedrijf het werk doet. Ook in die mijn werken veel mensen. En door heel India zijn er schatting 4 miljoen mensen afhankelijk van de steenkolenindustrie. Ofwel direct met een baan, ofwel indirect, zoals de mensen die hier informeel steenkolen verzamelen. En overal komt rook uit de grond. Dat is methaangas. Een heel schadelijk broeikasgas. En ook als je er grote hoeveelheden van inademt, dan is het niet goed. Het kan verstikkend werken. En hier staan we er middenin. Banu is hier aan het werk met haar zoon. En haar zoon heeft gestudeerd, zegt ze trots. Hij komt erbij staan, Vijay heet hij. Hij kreeg een studiebeurs omdat hij op nationaal niveau aan atletiek deed en heeft zijn bachelordiploma gehaald. Maar nog steeds kan hij geen werk vinden. En dus staat hij hier elke nacht en ochtend met zijn moeder op de heuvel steenkolen te verzamelen. Als Vijay eenmaal een zak vol steenkool op zijn hoofd heeft, loopt hij de heuvel af. En ik loop hem achterna. Ik probeer hem te volgen. En het is echt voor mij heel moeilijk. En de gassen die hier uit de grond komen, ja, als ik ze inadem, ik voel dat het echt heel slecht is voor de longen. Ja, en die lucht, die gassen, daar hebben we last van, ja. Maar ook daar, zegt hij, kunnen we niks tegen doen. Kan de overheid die rook niet stoppen? En hij zegt, nee ja, als ze hier stoppen, dan hebben wij niks meer. Steenkolen is ons levensonderhoud. Vijay zegt dat ze op deze manier maandelijks met de hele familie zo'n €120 verdienen. Banu maakt ruzie met een paar jongens over een groot stuk steenkool, waarvan ze allebei zeggen dat het van hen is. Vijay dumpt zijn zak kolen op een veld bij het dorp. En daar wordt het in brand gestoken, want op die manier verbetert de kwaliteit. Mannen met fietsen lopen voorbij om die zakken kolen te verkopen aan bijvoorbeeld kleine restaurants of kleine fabrieken. Deze kolen komen niet in de grote energiecentrales of staalfabrieken terecht. Het is eerder de Indiase economie in het klein. Vervuilend, maar er is geen alternatief. Een reportage van Aletta André. De Mondkapjesstichting van Siewert van Linden maakte ook vorig jaar, 2021, nog tonnen winst. Het blijkt uit de jaarcijfers die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeleverd en NRC schrijft erover. Van Linden begon de stichting Hulptroepen Alliantie in maart 2020 samen met twee partners. En in mei vorig jaar kwamen ze in opspraak omdat ze er miljoenen mee hadden verdiend. En nu blijkt dus dat ze ook in 2021 nog €700.000 hebben geïncasseerd met de verkoop van onder meer mondkapjes en sneltesten via internet. Volgens NRC staat een deel van de winst nog op de rekening van de stichting. Maar dat geld wordt vooralsnog niet gebruikt om voorgelogen bedrijven mee te compenseren. Nederland is bezig met het bouwen van superradars voor het opsporen van ballistische raketten met bijvoorbeeld een kernkop. De Telegraaf noemt het een schepnet voor ballistische raketten, waardoor een bedrijf uit Hengelo aan wordt gewerkt. Deze Smart L-radar kan vrijwel direct na het spotten van een vijandelijke raket het doel, de snelheid en de baan ervan inschatten. Gegevens daarvan worden dan razendsnel doorgestuurd naar een afweerraket. Het gaat bij die Nederlandse vinding dus om het detecteren. Het uitschakelen moet worden gedaan door een afweerraket van een bondgenoot. Volgens de Telegraaf is deze radar een van de besten ter wereld. Krijgen we de komende jaren een babyboom? Die vraag leeft onder Kamerleden. Nu blijkt dat iemand €30.000 belastingvoordeel misloopt als het kind na 2024 wordt geboren. TAD schrijft hierover. Dit heeft alles te maken met het afschaffen van de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zijn belastingvoordeel dat het voor ouders aantrekkelijk moet maken te blijven werken. Maar het voordeel vervalt op 1 januari 2025... omdat de kinderopvang dan bijna gratis wordt. Het AD heeft er een rekensom op losgelaten en komt uit op €30.000 belastingvoordeel, uitgesmeerd over 12 jaar, als het kind voor 2025 wordt geboren. Onder meer Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het sturen op vroeggeboortes. Volgens hem is dat vragen om problemen. Sturen op vroeggeboortes? Nou ja, wat hij dus bedoelt is dat je nu stimuleert om dat mensen voor 2025 een kind gaan maken, omdat ze dan dat belastingvoordeel nog meepikken. Oh ja, maar ik vind de term een beetje ongelukkig. Ja, vroeggeboorte wil zeggen een te vroeg geboren kind. Precies, ja, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Alsof je het zou gaan laten halen. Nou ja. Ja, dat neem ik aan dat hij dat niet bedoelt. Nee, dat mag sowieso lopen. Denk ik ook. Ja, we hebben volgens mij wel wat geboortecijfers, die kunnen nog wel wat omhoog. Dus in die zin, toch, die zijn vrij laag in het Westen. Ja, die zijn op het ogenblik relatief laag. Ja. Maar goed, hij vindt het geen goed idee om op deze manier de vroegere geboortes, of eigenlijk verwekkingen moet je dan misschien zeggen, te stimuleren. Dat mensen eraan beginnen terwijl ze er nog niet aan toe zijn. Daar maakt hij zich zorgen over. Levensgevaarlijk. Ja. En het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels en met de strandkievit al helemaal niet. Dat zegt de Bond Friese Vogelwachten, die vogels heeft geteld. Onder meer het droge voorjaar was niet goed voor de vogels. De provincie Friesland heeft 6 ton vrijgemaakt om het land natter te maken, vertelt een gedeputeerde aan Omroep Friesland. En daar moet je dus om denken. Om dit soort maatregelen, om de grijpvoel in ieder geval dat hij zich beter vestigt in een gebied. Ja, beter vestiging van het gebied als het grasland natter is. En volgens de Friese vogelwachten moet iets gedaan worden aan het grote aantal dieren dat jaagt op de vogels. Toch zijn er ook nog wel wat positieve signalen. Bij sommige weidevogels vlakt de daling wat af, zoals de grutto en de tureluur. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is maar 1 file van betekenis op dit moment. Nog steeds op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-dorp 10 kilometer file. Een ongeluk met 5 auto's is daar de oorzaak van. De weg is vrij, de vertraging is nog een half uur. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Come from the outside. from the outside. No, I don't need more. I don't need more time. I'll run before I blow to pieces. I'm a bit scared. I have a few recurring nightmares. Worried on the inside, both from the outside. But who's to say and who's to know what it is we're hiding from? I run before I blow to pieces. Ready for More van Kwesip. Op 1 januari 2023 bestaat de Nationale Politie 10 jaar. Vandaag verschijnt de kroniek Blauwdruk, geschreven door Bim Bentvelze en Theo Pulsma over die totstandkoming. En want ja, na jarenlange politieke discussie kwam het er dan toch van één landelijke politieorganisatie voor het eerst in de geschiedenis van Nederland. Theo Pulsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw. Ja. Wat was uw rol 10 jaar geleden? 10 jaar geleden behoorde ik samen met mijn collega-auteur Wim Bentvelze tot een kleine, maar steeds groeiende groep adviseurs die de kwartiermakers, de politiebazen die die nationale politie moesten ontwerpen en realiseren, van advies dienden. En wij waren ook schrijvers van de plannen daarvoor, zeg maar. Ja, en wat voor een tijd was dat? Dat was echt een krankzinnige tijd. Toen wij begonnen, we praten dan over midden 2011, mei 2011. Toen hadden we precies 6-7 maanden om al die plannen klaar te krijgen. Omdat die nationale politie oorspronkelijk op 1 januari 2012 van start zou gaan. En tegelijkertijd moest die wet, de nieuwe politiewet, die moest door de Tweede en de Eerste Kamer. En dat zijn echt krankzinnige deadlines. We hebben vreselijk hard gewerkt. Terwijl er al zo lang over gesproken werd. Ja, zeker. Ja, er is in ieder geval vanaf 2005, 2006 driftig gesproken in de politiek over, ja, wat moeten we nou met de politie, hè? Want het oude zogenaamde regionale bestel met 25 onafhankelijke autonome korpsen en het KLPD, dat functioneerde in de ogen van velen niet meer. Niet meer goed in ieder geval. Maar de vraag was, wat moet er voor in de plaats komen, hè? Moeten we dat oude bestel verbouwen of moeten we iets heel nieuws maken? En toen kwam het kabinet Rutte 1. Dat was dat gedoogkabinet, CDA, VVD, met gedoogsteun van de PVV. En die hebben de knoop nogal doorgehakt. Ja. Die zeiden, we gaan niks verbouwen, we gaan iets heel nieuws maken. Er komt nationale politie. Ja, oorspronkelijk was dus plan 1 januari 2012. Dat werd 1 januari 2013, hè? Ja, dat klopt. Ja. Woelige eerste jaren ook. Ja, Ja, woelig in twee opzichten. Ik zei het eerst al, er moest verschrikkelijk hard gewerkt worden door heel veel mensen om het voor elkaar te krijgen. Want je moet zo'n heel nieuw politiebestel moet gaan werken met een nieuwe organisatie. En dan moeten er heel veel voorbereidingen worden gedaan om dat allemaal goed te laten verlopen. Maar het andere, misschien wel belangrijker is, kijk, als je de politie en de besturing van de politie op de schop gooit, dan gaat het echt over de organisatie met de zwaardmacht, noemen wij dat, het geweldsmonopolie in het land. Ja, dan gebeurt er echt wel wat, hè? Want de politie is van iedereen. En we hadden te maken met burgemeesters die boos waren dat ze hun beheersrol van de politie kwijtraakten. Want die ging in het nationale bestel naar de minister en naar de nieuwe korpschef. We hadden diezelfde minister, die wilde eigenlijk burgemeester van heel Nederland zijn. Dat zat een beetje in zijn aard. En dan heb je nog een hoop kwartiermakers, later korpsleiding, die eigenlijk het liefst in één keer alle problemen van de politie wilden oplossen. Ja. En dan gebeurt er wel wat, hoor. Dan is het al snel een verhaal van wie gaat er eigenlijk over? Dan wordt het al snel een machtsverhaal. En dat knalt dan aardig. Dus de eerste jaren knalt het. Hoe zit het nu? Hoe gaat het nu? Nou, die verhoudingen zijn echt genormaliseerd. En ook daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. Het eerste is een generatiewisseling. De generatie van bestuurders die echt is geraakt, die echt een verandering moesten doormaken, die is zo'n beetje weg. Hè? Daar zijn nieuwe mensen voor in de plaats gekomen, zowel bij de politie als op het ministerie, als bij de burgemeesters. En wat erg geholpen heeft, is de evaluatie van de politiewet. Dat was een rapport eind 2017... waarin stond dat de politie erg zijn best had gedaan om die plannen te realiseren, maar dat het te veel en te ambitieus was en dat het een beetje kalmer aan moest en dat die minister zich een beetje moest inhouden, een beetje afstand moest nemen van de politie. En dat heeft iedereen geholpen. Ja, en inmiddels weten we niet meer beter. En we weten inmiddels niet meer beter. Nee, daar heeft u gelijk in, ja. Hartelijk dank, Theo Posma, schrijver dus van het boek Blauwdruk. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energie-slurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Nick Schilder. In het programma De Wereld van Morgen bezoeken we bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. De Wereld van Morgen. Morgen op NPO 1. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De oorlog in Oekraïne speelt een grote rol bij de verkiezingen in Denemarken. En in Brazilië zijn honderden wegen geblokkeerd door aanhangers van president Bolsonaro. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Door het hele land, in alle 26 Braziliaanse staten, hebben Bolsonaro's aanhangers wegblokkades opgeworpen uit protest tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De verkiezingen werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula. Volgens de politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren ook rellen. Onder de betogers veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro hebben gestemd. Onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. Khadija Riep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid van de Tweede Kamer. In de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Ze is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. In Israël zijn de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen zou Benjamin Netanyahu terug kunnen keren als premier. Zijn rechtsreligieuze blok wordt gepeild op 60 zetels, één te weinig voor een meerderheid in het parlement. Tot vanavond 9 uur kunnen de Israëliërs hun stem uitbrengen. Mogelijk valt de opkomst tegen omdat het de vijfde verkiezingen zijn binnen 4 jaar tijd. 50 landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Dat rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteren daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. De rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. En meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gekregen. Ze werd onderscheiden met de prijs voor het beste tv-interview van het jaar voor haar vraaggesprek met de Oekraïnse president Zelensky in mei. Het is de tweede keer dat Tweebeke de prijs wint. In 2012 kreeg ze de Sonja Barend Award voor een interview met Reinhard Oerlemans en 2 topmannen van het VU Medisch Centrum. Het weer, de zuid- tot zuidwestenwind waait vanmorgen vrij krachtig tot hard. Kracht 5 tot 7, vlak aan zee, is even een stormachtige wind. Vooral in het noordwesten valt ook een bui. Op andere plekken is het droog met flink wat zon. Ook vanmiddag breekt de zon regelmatig door. Het blijft dan op veel plaatsen droog. En de wind neemt iets af. Het wordt 15 of 16 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan 20 files op dit moment, de meeste daarvan in Zuid-Holland. Veel bijzonderheden zijn er inderdaad nog niet. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam gebeurde wel een ongeluk met 5 auto's bij Zoeterwoude-Dorp. Er staat tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Rijndijk nog 13 kilometer. De vertraging loopt snel terug, de weg is namelijk vrij. De A12 Duitse grens richting Arnhem heeft een file. Net als gisteren tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november. Piet Klerks. Groots in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook supersterren Yevgeny Kisin en René Fleming. Op 18 januari geven ze in de Grote Zaal een uniek duo-recital gewijd aan de liederen en pianowerken van Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Het NOS Radio 1-journaal. De Denen gaan vandaag naar de stembus. De vorige verkiezingen in Denemarken draaiden om klimaat. En bij de verkiezingen daarvoor speelde het migratiebeleid een grote rol. Dit keer lijkt het vooral om veiligheid te gaan. Correspondent Rolien Creton, hoe komt het? Waarom is veiligheid zo'n groot thema? Nou, dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne en met de energiecrisis. Waarbij in Denemarken voor het eerst wordt gezegd, ja, energiebeleid is ook veiligheidsbeleid. En de slogan van de sociaaldemocraten die de afgelopen jaren aan de macht zijn geweest is ook, wij staan voor veiligheid in onzekere tijden. En die agenda, kun je zeggen, is ook versterkt door het opblazen van Nord Stream, de pijpleidingen eind september. Die gaskabels op de bodem van de Oostzee, tussen Rusland en Duitsland, die vlak langs het Deense eilandje Bornholm lopen. En de dreiging vanuit Rusland was voor de Denen altijd, ja, een ver van mijn bed show. Maar met de sabotage van Nord Stream is dat, ja, erg dichtbij gekomen. En de Denen constateren dat veiligheidsbeleid eigenlijk een blinde vlek is geweest. Dus ze willen meer controle over belangrijke kabels op de zeebodem. Ook over energiebedrijven op land. Er is discussie over een militaire basis op het eilandje Bornholm. Dus dat zijn nieuwe discussies. En dat is eigenlijk een nieuw gebied ook voor Denemarken. Maar als dat nieuw gebied is en het een blinde vlek is geweest, kunnen ze het dan wel beveiligen? Ja, dat is inderdaad de vraag op dit moment. Er is sterk bezuinigd de afgelopen jaren op defensie. En je kunt zeggen, er is een gebrek aan alles. Aan manschappen, wapens, materieel. De voertuigen die worden gebruikt zijn erg oud. Denemarken heeft ook wapens naar Oekraïne gestuurd. Dus wordt gezegd, we hebben zelf weinig meer over. Het is nu wel voor het eerst dat een meerderheid in het Deense parlement meer wil uitgeven aan defensie. Dus er is zeg maar een heel globaal plan. Over 10 jaar willen we de 2% van BNP halen. Maar ja, er is discussie, is dat snel genoeg? Dus ja, je kunt zeggen, de uitgaven voor defensie concurreert nu voor het eerst met ja, tekorten in gezondheidszorg, ouderenzorg. Dat ook belangrijke thema's bij deze verkiezingen. Door de oorlog in Oekraïne overigens willen Zweden en Finland ook lid worden van de NAVO. Hoe kijken ze daar in Denemarken tegenaan? Ja, dat is voor Denemarken erg belangrijk dat die landen lid worden. Denemarken staat op die manier sterker in het OC-gebied. Er komt ook meer samenwerking tussen Scandinavische landen op defensiegebied. Dus er worden meer militaire oefeningen gehouden. En de Deense haven in Esbjerg, dat is ligt in West-Denemarken, wordt ook een belangrijk NAVO-knooppunt. Die haven wordt uitgebreid. En het idee is dat die haven ja, een soort ontvangspunt wordt voor materieel en manschappen vanuit de VS. Dus die dan via Esbjerg naar het oosten van Europa kunnen worden getransporteerd. Dus Denemarken krijgt een grotere rol binnen de NAVO. En ja, ook dat is een grote verandering voor de Denen. Ja, vandaag gaan ze dus naar de stembus. Wanneer is de uitslag bekend? Want hangt daar nog veel van af van welke kant ze opgaan? Nou, het opvallende is deze keer dat vanwege de verschillende soorten crisis dat invloed heeft op de regeringsmogelijkheden. Dus normaal gesproken hebben ze in Denemarken en in Scandinavië een blokpolitiek, links of een rechtsblok. En het is nu voor het eerst in decennia dat er ook een middenregering mogelijk is. Met het idee, ja, in tijden van crisis is een brede regering een goed idee. En de uitslag vanavond wordt rond 10:30 verwacht. Correspondent Rolien Creton. Het is 7:09. Soldaten als krijgsgevangenen, dat hoort bij oorlog, nu ook weer in Oekraïne. In de conventie van Genève staan afspraken over hoe krijgsgevangenen moeten worden behandeld. En het Oekraïnse leger wil graag laten zien en laten horen dat het Russische krijgsgevangenen goed behandelt. Verslaggever Jeroen de Jager kreeg toestemming om in de buurt van Lviv te spreken met Russische krijgsgevangenen. I'm going to show you the camp for Russian prisoners of war. Dit is de centrale gevangenis voor krijgsgevangenen. And did you get ICRC already inside here? Once per month they are visiting camp. Wordt bezocht, zegt hij, door het Rode Kruis. Wil niet zeggen hoeveel gevangenen hier zitten, dat is vertrouwelijk. En hij zegt dat ja, het Rode Kruis hier maandelijks meerdere dagen per week is om omstandigheden van de gevangenen te controleren en te zorgen dat die omstandigheden goed zijn. Persofficier van het coördinatiecentrum dat verantwoordelijk is voor de krijgsgevangenen hier in Oekraïne. De vraag is natuurlijk, kun je als journalist wel zo'n gevangenenkamp bezoeken? That's very good because they can see how it looks like. Want de Geneefse conventie beschermt krijgsgevangenen op allerlei manieren. We are doing all this stuff according to the Geneva Convention. Er is volgens die conventie overigens geen verbod voor journalisten om hier aanwezig te zijn. Wel zegt die conventie dat we in ieder geval ervoor moeten zorgen dat we ze dusdanig beschermen dat als ze terug zijn in Rusland, ze van ons bezoek geen nadelige effecten kunnen ondervinden. Dit binnenterrein ziet er uitgestorven uit. Op die blaffende hond na. Dus alle gevangenen zijn op dit moment ergens binnen. En hier op de muur is de algemene verklaring van de mensenrechten geschilderd met alle verschillende artikelen. Om maar te laten zien dat ze hier alle rechten respecteren. De persman zegt verder dat we de Russen ook kunnen spreken, ook kunnen fotograferen, zolang ze dat zelf willen. We worden nu rondgeleid, alsof we nu als gevangenen binnenkomen. Dan komen we eerst in een ruimte waar ze hun kleren uitdoen en gevangeniskleding aankrijgen. En in deze ruimte met allemaal zakken met kleren staan ook twee Russische krijgsgevangenen. Ze staan er heel stil en dociel bij. Dimitri staat hier bij die kleding. Hoe lang zit u al hier gevangen in de gevangenis? More than 1 month. Oké. En hoe is het hier? Достойно. Для плена очень даже ничего. Gevangenschap is oké. Hij ziet er ook verder oké uit. How are you being treated? Are you treated like in a respectful manner, or do they shout at you? Нормально относятся. Кормят, поют, одевают. They are treating good with us. We have food, we have sleep, we have clothes, so everything's based is very good. You want to go back to Russia? Вы хотите вернуться в Россию? Да, хочу. Ja, hij wil weer terug. En als u teruggaat en weer opnieuw gemobiliseerd wordt en weer opnieuw moet gaan vechten tegen de Oekraïners, wat doet u dan? Буду предпринимать меры, чтобы не. Als hij teruggaat en ze vragen hem weer, dan gaat hij allerlei manieren verzinnen om eronder uit te komen. Но нет больше желания сюда ехать. Een groep gevangenen komt vanaf de binnenplaats van hun gevangenisgebouw hier langs ons gemarcheerd, min of meer. Moeten zich verzamelen, allemaal hun hoofd naar beneden en gaan richting de kantine voor de lunch. En hier in de kantine worden ze dan weer in het gelid verzameld. Ook weer allemaal hun hoofd gebogen. Commandant voor de groep en dan in groepjes van 5 hun handen wassen. Het ziet er allemaal zeer onderdanig uit. Grigori zit hier te eten. Is uw beeld veranderd over Oekraïne? Такое как было, так и есть. Ничего не изменилось. В принципе, до этого было и так и сейчас и осталось. Mijn beeld is niet veranderd. Het was altijd een goed land. Dus waarom is hij dan gevechten? Why he started fighting? Мобилизация. Мобилизация. Общая мобилизация. Hij moest vanwege de mobilisatie. Heel bizar dit. Als ze klaar zijn met eten, dan staan ze per tafel op, 10 man per tafel, tegelijkertijd, op commando. En zeggen dan, dank u wel voor het eten. Een reportage van Jeroen de Jager, die dus toestemming kreeg om met deze Russische krijgsgevangenen in een Oekraïense gevangenis te spreken. Of het er op andere dagen, als er geen journalisten zijn, ook zo aan toe gaat, ja, dat valt natuurlijk niet te controleren. Bijna 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur een reportage over de voortijdig vertrekkende burgemeester van Roermond, Rianne Donders. Na 8 jaar vechten tegen het schelden en schofferen door onder meer raadslid Jos van Rij is ze er klaar mee, zegt ze. Van Rij werd beschuldigd van corruptie en dat er een strafzaak liep tegen Van Rij terwijl hij intussen raadslid was, zorgde voor frictie in de gemeente, vertelt Donders. Als iemand blijft roepen, ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan, dat is onterecht, en anderen blijven zeggen, ja maar, ja, dan ontstaat het hier in de raadzaal. Maar dat werkt in alles door. En zelfs tot in de stad. Want de politiek die zichzelf niet kan verbinden, die leidt tot polarisatie onder de inwoners. Dat is wel een hele zware, maar ook wel denk ik een terecht constatering. De burgemeester vindt dat politici die zijn verwikkeld in een strafzaak of zich vaak schofferend opstellen, moeten kunnen worden geschorst. Dat zal op nog meer plekken gaan spelen, want we zien gewoon dat het politieke veld heel erg verandert en dat het schofferen van mensen vaker aan de orde is. En we zien ook dat er meer strafzaken lopen nu richting politici. En dat maakt ons bestel wel kwetsbaarder. Als kleine jongen schaatste Joep Wennemars achter zijn vader Erben aan. Dit weekend eindigde hij in Tialf als tweede op de 1000 meter... in een snellere tijd dan zijn vader ooit had gereden. Nu mag hij meedoen aan wedstrijden om de wereldbeker. En bij Jinek vertelde hij dat zijn coach, Jack Ory, alle data van trainingen bijhoudt. Dus ook die van zijn vader. En wij doen namelijk heel vaak, we testen ook heel veel, dat hoort natuurlijk ook bij de wetenschappelijke aanpak. Dus alle fietstestjes en noem maar op, alles heeft hij ook nog van 15 jaar geleden, van mijn vader. Dus dan zegt hij af en toe, nou, je zit op deze test ben je al iets beter dan je vader. En dat is natuurlijk wel leuk om te horen. Maar ja, het moet dus weer veel beter dan dat. Een klein beetje beter is niet genoeg. Gelukkig wordt hij er nog niet gek van om met zijn vader te worden vergeleken. Dat is mijn lot. Maar ik denk dat het meer voordelen heeft dan nadelen dat hij mijn vader is. En ja, die vergelijking die zal er blijven. En het is aan mij om hem te ontstijgen, zeg maar. En dat zal ook natuurlijk, denk ik, met de tijd minder worden, toch? Als jij zo door blijft gaan. Precies wat je vader ook zegt. Straks is hij dan nog maar bekend als de vader van. En het wordt gewoon een oude man, dus. René van Stipriaan kreeg gisteren in Haarlem de biografieprijs voor zijn boek De Zwijger over Willem van Oranje. Zijn boek werd door de jury een standaard werk voor de komende 30 jaar genoemd. Maar dat was niet zijn oorspronkelijke ambitie, vertelde hij in Met het oog op morgen. Je kunt niet vertrekken met het schrijven van een boek van ik ga iets maken dat alle andere boeken overbodig maakt. Dat, ik ken dat schrijvers is, die alleen, dat zeggen, alleen wat hoor, Gerard Reven. Ja, precies. Precies, alleen Gerard Reven kan zoiets zeggen. Ja. Die kan het ook nog redelijk waarmaken, moet ik ook zeggen. Nee, tegendeel, ik wil niet voorkomen dat anderen de komende 30 jaar de ambitie ontwikkelen om iets over Willem van Oranje te schrijven. Integendeel, ik hoop eigenlijk dat het boek ook uitnodigt tot een hernieuwde discussie, een hernieuwd onderzoek naar de figuur van Oranje. Koning Willem-Alexander kreeg de biografie als eerste overhandigd en de koning beloofde het te doen om het te lezen. Weet Van Cyprian al of hij het gelezen heeft? Nee, maar hij ging het zeker lezen. Dat heeft hij hem tot twee keer toe verzekerd. En dat, ja, dat kan het afgelopen jaar zijn geweest. Maar misschien ook pas over 5 jaar. Dat, in die zin ben ik niet geneigd om hem zo strikt aan zijn woord te houden. Dat ik vind dat als hij zegt dat hij het gaat lezen, dat hij het ook meteen gaat lezen. Nee, hij mag het rustig tijdens zijn pensioen doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Het dodental door het massale Halloweenfeest in Seoul is opgelopen tot 156. Volgens de Korean Times is het nieuwste overleden slachtoffer een vrouw van 20 jaar die vanochtend in het ziekenhuis dood werd verklaard. Er raakten verder 151 mensen gewond door de drukte in de overvolle straten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad afgelopen weekend. En de hoogste politiechef van het land heeft gezegd dat er te weinig controle was over de mensenmassa. Politiechef Yoon belooft er alles aan te doen om te voorkomen dat er ooit nog zo'n drama kan gebeuren. In de wijk in Seoul waar het Halloweenfeest was, waren in eerste instantie bijna 150 agenten, omdat de politie naar eigen zeggen niet had verwacht dat het zo druk zou worden. Papaverkwekers in Afghanistan hebben een recordoogst van het land gehaald. De kweek van papaver voor opium is weliswaar verboden door het Taliban-regime. Maar de oogst van dit jaar werd nog ongemoeid gelaten, zegt de VN in een rapport dat persbureau AFP in handen heeft. Papaver werd dit jaar op bijna een derde meer land verbouwd. En omdat het door het officiële verbod de prijs is gestegen, neemt de winst voor de Afghaanse kwekers flink toe. En de VN verwacht trouwens ook dat de kweek gewoon doorgaat, ondanks het verbod van de Taliban. De westerse wereld gaat pas echt in actie komen om de klimaatcrisis aan te pakken als er in het westen meer doden vallen. De minister van Milieu van Gabon zegt dat in de Britse krant The Guardian, voorafgaand aan de internationale klimaattop in Egypte. Nu Frankrijk last had van bosbranden en in New York als gevolg van een orkaan de metrostations overstroomden, zijn we misschien op een punt beland dat ontwikkelde landen het klimaat serieus gaan nemen, zegt die minister van het Afrikaanse land. Gabon had trouwens zelf nu ook nog veel inkomsten uit het oppompen van olie. Maar de minister is bereid daarmee op den duur te stoppen en over te gaan op een economie die draait op duurzame bosbouw, zegt hij in The Guardian. En op de Belgische televisie een soortgelijke oproep vanuit Afrika aan het Westen. Het weerbericht bij de VRT werd voor één keer gepresenteerd door een weervrouw uit Zambia. En die had het niet alleen over de temperatuur in Brussel of Antwerpen. Nee, zei ze, bij jullie regent het, maar bij ons door klimaatverandering niet. Al dus weer vrouw Peggy. Good evening, I'm Peggy, your weather forecaster from Zambia. I have great news for you. Rain is on its way. That also used to happen in Zambia. But global warming is making our rainy season drier. And this climate crisis is global. The countries that have contributed the least to climate crisis are now the ones most vulnerable to it. That's climate injustice. And we can only stop it together. Have a nice evening and enjoy the rain. Ja, toch wel bijzonder dat ze dat dan in het weerbericht mag doen bij de VRT. En ze zegt de landen die het minst schuld hebben aan de klimaatproblemen ondervinden er nu de grootste problemen van. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. In Noord-Brabant staat een file op de A59, Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Zertogenbosch-West en Knoop het Empel 5 kilometer file. Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagentje 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ajax speelt vanavond zijn laatste wedstrijd in de Champions League. Een uitwedstrijd tegen Rangers FC uit Glasgow. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ze moeten de plek in de Europa League veiligstellen. Maar laten we positief zijn, toch? Dat moet toch lukken? Ja, als dat niet meer zou lukken, dan zou het wel een heel dramatisch geheel worden. Ja, Ajax, wat is de uitgangspositie? Ze staan 3 punten voor op de Rangers. Als ze verliezen, komen ze dus gelijk in punten. Dan telt eerst het onderling resultaat. Nou, Ajax heeft thuis die wedstrijd met 4 goals verschil gewonnen. Als zij ook met 4 goals verschil wil winnen, telt nog eens een keer het doelsaldo. Dat is dan ook nog eens in het voordeel van Ajax, zelfs bij een 4-0 nederlaag. Kortom, Ajax mag met 4 goals verschil verliezen. En die Rangers, ja, die hebben 1 goal gemaakt in de Champions League, in die 5 wedstrijden en er 19 tegen gekregen. Dus ja, het zou wel een enorme blamage zijn als dat vanavond alsnog mis zou gaan. Kan bijna niet, maar goed, in deze situatie kan er veel. Maar goed, normaal gesproken gaat dit niet gebeuren. De Rangers die, ja, PSV hebben uitgeschakeld. Het is eigenlijk onbegrijpelijk als je het niveau van PSV nu ziet. En dat is het niveau van de Rangers in de Champions League. Maar goed, het is toch gebeurd. Maar Ajax, ja, nee, laten we van de normale zaken uitgaan. Moet vanavond die Europa League plek in ieder geval veiligstellen. Dat zal de smaak over het slechte Champions League seizoen overigens niet kunnen wegnemen. Kijken we even naar het WK turnen. In Liverpool is dat op dit moment. Hoe doet Nederland het? Ja, dat turnen, dat is een grote sport natuurlijk. We hebben met dat turnen een hoop heisa natuurlijk achter de rug. We hebben veel zaken gehad. We hebben de mensen gehad, de weggestuurde trainers. We hebben, nou goed, dat hele verhaal is bekend. Aandacht richt zich nu weer wat meer op het turnen zelf. De voorronde, zo'n WK, is altijd in 2 grote blokken verdeeld. Eerst de voorrondes en daarna dan naar de finales. En in die voorrondes komt dus, ja, iedereen aan bod. En dan gaan er per onderdeel, dus per voltige of brug of dergelijke, gaan er 8 mensen naar een finale. Er gaan 8 landen uiteindelijk naar de finale. En er gaan 24 meerkampsters naar de meerkampfinale. En ja, bij de vrouwen is het een beetje ondergesneeuwd dit weekend, maar eigenlijk heel goed gedaan, Nederland. 5 finale plaatsen. Tisha Volleman op de meerkamp. Dat is altijd een hele prestatie, hoor, als je op dat gehele totaal bij de beste 24 van de wereld komt. Sanne Veerman naar de brugfinale. En dan, ja, eigenlijk de grote ster van Nederland, Naomi Visser. Want die heeft zich voor 3 finales geplaatst. Brug, vloer en meerkamp. En dat is meer dan 20 jaar geleden dat de Nederlandse turnster gelukt is. Dus in dat opzicht kan Nederland heel tevreden zijn. Als land net niet. De beste 8, zei ik al, plaatsen zich. Nederland werd 9e. Dat op 2/10 punt. Zo gaat dat in dat turn. Op dat soort details wordt het uiteindelijk beslist. Maar met deze 5 finale plaatsen in het totaal en Naomi Visser als grote ster, heeft Nederland het heel goed gedaan bij de vrouwen. En toch ook nog even te vermelden waard is dat die Naomi Visser traint, niet bij de bond, maar bij Vincent Wevers in Varsseveld. Die is een heel nieuw turninternaat, zeg maar, begonnen. Zij is daar mee naartoe gegaan. Dus zij is pupil van hem, maar traint. Hij is uiteraard niet mee naar dit WK. Zij valt nu onder het Nederlands team. Maar ze hebben het met elkaar, de vrouwen, heel goed gedaan. En de mannen? Nou, de mannen waren gisteren aan de beurt. Daar waren de verwachtingen ook wat minder hoog gespannen. Het Nederlands team is als 13e geëindigd. Daar hoeven ze zich zeker ook niet voor te schamen. Dat is een hele goede prestatie, maar niet voldoende voor de finale. En dan hebben we 2 mensen die zich voor de finale plaatsen. Casimir Schmid, dat is een naam die we al langer horen. Die heeft zich als 9e voor de meerkampfinale. Dat is een prachtige prestatie geplaatst. En dan heb je Laurent de Munck op voltige. En daar is hij al op de EK heel hoog mee geëindigd. En die heeft zich als 4e voor zo'n finale geplaatst. En kijk, in zo'n meerkampfinale, of dat nou bij de vrouwen of de mannen is, dan is de kans als je 13e of 9e of op die manier erin gaat, dat je naar de medailles gaat, heel klein. Maar in die toestelfinales zeggen ze eigenlijk altijd, heeft iedereen wel een kans, omdat er mensen vallen, fouten maken, de spanning van de finale meenemen. En die Laurent de Munck is zeker een medaillekandidaat op dat onderdeel. Of we bij de vrouwen aan een medaille toekomen, weet ik niet. Maar op zich is het wel verheugend dat de turners, zowel bij de mannen als de vrouwen, weer omhoog kunnen kijken, weer met hun sport bezig kunnen zijn en met elkaar, ja, eigenlijk tot meer dan fatsoenlijke resultaten geleid hebben op dit eerste deel van de WK. Het tweede deel volgt later deze week. Tom, dankjewel. Back on

Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ja, koud is het niet, maar ik vond het wel echt anders aanvoelen vanochtend dan de andere dagen. Ja, de echte warmte, de hitte, zal ik maar zeggen, is er een beetje uit. Maar goed, het is nog steeds erg zacht voor de tijd van het jaar. Want vandaag zitten we ook gewoon op een graad of 17 in het binnenland. Maar ja, het grote verschil is natuurlijk wel dat het wat herfstachtiger is. We hebben wat regen gehad, de meeste buien zijn nu het land uit. En dat blijft voorlopig ook wel even zo. Maar het blijft wel waaien. En dat betekent dat die wind echt goed merkbaar is. Windstoten ook in het binnenland, waar je het stuur even goed bij vast moet houden. De meeste wind uiteraard in de kustgebieden. Hard, vlak aan zee, af en toe zelfs stormachtige windkracht 8... met uitschieters tot zo'n 90 kilometer per uur. Maar daarvoor moet je wel op het strand zijn, overigens. En hoe gaat het dan de komende dagen? Nou, het blijft in ieder geval heel wisselvallig. En dat betekent dat er soms eens een keer een wat langere periode tussen zit dat het beter is. We gaan eerst de avond in, dan neemt de buiigheid van het westen uit weer toe. En kan de wind ook weer wat vaker uitschieten tijdens zo'n bui. Dat zal een flink deel van de nacht ook zo doorgaan. Maar morgenochtend is dat eigenlijk al het land weer uit. En dan wordt het droog, schijnt de zon geregeld, gaat de wind ook iets afnemen. En dan komen we uit op een graad of 14. Dat zijn redelijk gemiddelde temperaturen, misschien nog iets te hoog. Maar goed, in ieder geval weer duidelijk een stukje lager dan vandaag en vooral de afgelopen dagen. Maar morgen is dus wel een grotendeels droge dag. Dat gaat donderdag dan weer niet lukken. Want dan komt er toch weer een storing over met flink wat regen, vooral in het westen van het land. En ook vrijdag, het weekend, het is allemaal heel wisselvallig met van tijd tot tijd redelijk wat wind erbij. Marco, dankjewel. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat wel. De ochtendspits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Arnhem. De bijzonderheden op een rijtje. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, een file van 16 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. A12 Duitse grens richting Arnhem, 13 kilometer file tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. De vertraging is een half uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat 5 kilometer file tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Ketelplein. Het komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. 40 minuten extra reistijd op de A59 Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Heusden en knooppunt Empel 9 kilometer file door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen. En de rechte rijstrook is dicht. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Vanavond, 21:30, Avro Tros, NPO 2. De NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur om verdere uitval van treinen te voorkomen. Ook worden beveiligers ingehuurd voor de avonduren. Gisteren werd bekend dat de NS per 7 november opnieuw in de fors in de dienstregeling gaat snijden, omdat er zo'n tekort is aan personeel. Erik Roese, woordvoerder bij de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Betekenen deze maatregelen, bijvoorbeeld het kantoorpersoneel inzetten, dat dan verder snijden in de dienstregeling niet meer nodig is? Nou, dat is precies de maatregel die we. Dat is precies eigenlijk wat we willen voorkomen, inderdaad. Verder snijden in de dienstregeling. Je hoort ook van veel reizigers: waarom zijn die treinen niet langer? Nou, het is zo dat een lange trein, hè, daar zijn twee conducteurs op nodig. En we gaan nu kijken of we vanaf begin dit jaar met kantoorcollega's. Meer mensen hebben die de conducteur kunnen assisteren, zodat er toch meer lange treinen kunnen rijden. Dan heb je één conducteur en bijvoorbeeld een kantoorcollega op de trein die extra lang is. Maar waarom is dat zo hard nodig? Want bijvoorbeeld reizenvereniging Rover zegt van zet dan gewoon één conducteur op zo'n lange trein. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja, nou allereerst we hebben dus op tekort aan collega's zoals in veel bedrijven. Mm-hmm. Twee collega's is echt nodig op een lange trein. Conducteurs zijn dus ook echt een vak voor de dienstverlening van onze reizigers. Ook voor de veiligheid op de trein. En overdag zeggen we, nou, als noodmaatregel kan misschien één conducteur geassisteerd worden door een kantoorcollega. Veel kantoorcollega's zeggen ook in deze tijd. Ja, oké. Okay. Wat ik vroeg was, waarom is het nodig? Want bijvoorbeeld Rover zegt van, als je de trein korter maakt, maar die is ineens helemaal volgepakt, dan kan een conducteur er ook niet door. Dus hoezo veiligheid? Ja, nee, dat is ook precies de maatregel die we willen nemen. Hè? Dat we de treinen wel langer kunnen rijden. Maar dan met één conducteur en een kantoorcollega die conducteur assisteert. En dat lijkt ons beter dan wat we net suggereerden om maar één conducteur op een lange trein te zetten. Ja, maar dat is nog steeds geantwoord de vraag, waarom zijn er per se dan twee conducteurs nodig in zo'n lange trein? Ja, nou, die twee collega's zijn nodig om een service te verlenen enerzijds. En anderzijds ook voor de veiligheid op de trein. Reizigers willen ook heel graag een conducteur zien. En je moet je voorstellen dat het ook voor de collega's zelf, de werkdruk is op dit moment bij NS heel hoog. We willen ook echt voorkomen dat hij verder omhoog gaat. En daarom zeggen we hebben in ieder geval twee collega's op een lange trein nodig. Maar er kan eventueel ook één conducteur en één kantoorcollega zijn. Precies. Nou, en die kantoorcollega, kan dat gewoon zomaar? Of moeten ze een opleiding volgen? Nee, die zullen daar toch echt even een korte opleiding voor moeten doen. We verwachten dan ook dat de eerste kantoorcollega's begin januari kunnen starten. En uiteindelijk houden we toch op een paar honderd collega's die zeggen, nou, we willen graag een paar uur per week op de trein rijden, om zo de grootste hinder van reizigers te voorkomen. Nou neem ik aan dat ze normaal gesproken niet met hun duimen zitten te draaien. Dus wat moeten ze met hun gewone werk dan? Gaat dat achterlopen? Nee, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Dus daarom is het ook echt een noodmaatregel en gaat om een paar uur per week per collega. En ook heel veel collega's zullen niet voor in aanmerking komen. Maar er zijn ook collega's die zeggen, nou, ik kan tijdelijk misschien wel wat werk opschorten op kantoor. En dan kan ik onze collega's die het zo druk hebben op de trein even extra helpen. En ziet u het ook als een soort overbruggingsmaatregel? Omdat er wel gezocht wordt naar nieuw personeel? Ja, zo zien we het ook echt. We zien ook dat de werving eigenlijk heel goed gaat. Aantal aanmeldingen van conducteurs zijn echt verdrievoudigd. Maar het kost natuurlijk tijd om die allemaal ook opgeleid op de trein te krijgen. Dus echt een beetje een overbrugging om te voorkomen dat we verder moeten afschalen. Terwijl we wel heel veel conducteurs aan het werven zijn. Is er zicht op weer gewone dienstregeling wat dat betreft op een bepaalde termijn? Ja, dat zou ik echt glazen bol voor nodig hebben. De arbeidsmarkt is op dit moment in Nederland echt heel erg lastig. Nee, maar u zegt dat er meer mensen in opleiding zijn. Ja, maar ik kan daar zo geen tijd aan koppelen wanneer het is. He, dus u kunt van ons verwachten dat we er alles aan doen om minder voor reizigers te voorkomen en om de verdere afschaling ook te voorkomen. Maar ik kan daar echt geen voorspelling van. En die beveiligers in de avond, hoe helpt dat hierbij? Ja, in de avonduren is het zo dat de trein ook twee conducteurs hebben. En dan heb ik het over de uitgaansavonden. Dat is echt op het gebied van sociale veiligheid. Er gebeurt gewoon vaker wat op een trein in de avonduren en in de nachttreinen. Dus we hebben daar ook afspraken over dat er twee conducteurs op de trein zitten. Nou, en het is gezegd in deze tijd ook weer met tekort aan collega's. Kunnen dan niet beveiligers soms mee om ervoor te zorgen dat die treinen ook kunnen blijven rijden. En ook op een manier dat het fijn en prettig is voor de reiziger en ook voor de collega die op die trein werkt. Erik Hoessen van de NS, dank u wel. En ook de Tweede Kamer heeft het vandaag over de NS, over de verlenging van de concessie van het hoofdspoor aan de Nederlandse spoorwegen. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, ja, er was natuurlijk heel veel kritiek op de NS de afgelopen maanden vanwege uitvallende treinen. Gisteren inderdaad, nou ja, ik had het net over met Erik Hoessen, dat er toch ook weer een terugschaling in de dienstregeling is. Ja. Komt die vergunning voor de NS in gevaar daardoor? Dat zou je bijna zeggen, maar dat is toch niet het geval. Want nog maar anderhalf jaar geleden heeft een heel ruime meerderheid van de Tweede Kamer voorgesteld om NS die concessie onderhands te gunnen voor 10 jaar na 2025. Dus zonder dat andere bedrijven mee kunnen dingen. En daar waren toen maar 3 partijen tegen. En eigenlijk was er toen, en tot voor kort, heel grote tevredenheid over NS. En dat is de afgelopen maanden wel minder geworden door dat personeelstekort, door die uitvallende treinen. En dus zal het debat vandaag daardoor ook wel wat feller worden. Want het debat vandaag gaat over de eisen die de overheid stelt aan NS in ruil voor die vergunning en hoe omvangrijk die vergunning is. Dus daar kan de Kamer meer eisen gaan stellen. En met de berichten van de afgelopen maanden verwacht ik dus ook wel dat het feller gaat worden dan eerder verwacht. De politiek zal een stevigere vinger in de pap willen hebben als het gaat om de prestatie-eisen van NS, of treinen op tijd rijden en of er plek is in de trein. Want de mening is wel breed gedragen dat het op dit moment niet zo goed gaat bij NS. Maar wat willen partijen eventueel veranderen aan bijvoorbeeld plannen van de staatssecretaris? Ja, bij VVD en CDA hoor je de roep om de omvang van die vergunning van NS in te perken. NS zou zich vooral moeten concentreren op de intercities, op de grote treinen tussen de steden. En dat betekent dan het afstoten van stoptreinen in de regio, de sprinters. Nu zie je al regelmatig dat Arriva op die lijnen rijdt. Nou, dat willen zij op meer plekken. En dat zou dan misschien ook kunnen helpen bij dat personeelstekort, denkt VVD-Kamerlid Fahid Minas. Bij de NS hebben we 2200 vacatures. Die zijn tot 2027, als we de NS mogen geloven, niet ingevuld. Dan moet je goed nadenken over dat je bijvoorbeeld treinen in bepaalde regio's, in Limburg, in het noorden van het land, misschien ook in Zeeland, door regionale vervoerders laat rijden. Dan rijdt er ook nog een intercity naar de grote steden van de NS. Maar je zorgt ervoor dat andere vervoerders bepaalde trajecten kunnen overnemen. En dat je daardoor een nog betrouwbare en een betere treindienstregeling krijgt. De reiziger moet voorop staan. En de reiziger die staat niet voorop op het moment dat we de oude concessie 1-op-1 weer aan de NS gunnen. Ja, CDA denkt er ook zo over. Zij zeggen bijvoorbeeld de snellere trein tussen Eindhoven en Aken, die de politiek wil, die komt maar niet van de grond bij NS. En daarom zegt CDA, geef die dan aan de markt. Laat iemand anders het proberen. Misschien dat een andere aanbieder dat sneller kan. Ja, die internationale treinen weggeven aan de markt. Waarom? Ja, dat wil de staatssecretaris zelf. En zij zegt omdat de prestaties van NS daar echt achter blijven. Als het gaat om betrouwbaarheid, om op tijd rijden. En dus is zij voornemens om daar VVD en CDA tegemoet te komen. Dat NS daar op dat punt wordt ingeperkt in die concessie. Juist ook omdat ze wil dat de trein internationaal vaak een alternatief wordt voor vliegen als het gaat om internationaal reizen binnen Europa. We hebben ambities om zoveel mogelijk mensen in dat openbaar vervoer te krijgen. En ook om bijvoorbeeld het aantal vliegbewegingen op korte afstanden, om die te verminderen. En dat doen we door een goed internationaal treinaanbod te hebben op afstanden die je ook prima met de trein kunt doen. Nou, daar moet op geleverd worden. Er liggen ook een aantal marktonderzoeken die aangeven van het kan beter met dat internationaal treinvervoer. En vandaar dat wij ook op dat punt hebben aangegeven van nou, het zou goed zijn om nog eens goed te kijken wie dat op de beste manier in het belang van die reiziger kan aanbieden. Ja, en hier zit de staatssecretaris wel in een spagaat, want ze heeft dus aan de ene kant een Tweede Kamer die zegt, gun onderhands die concessie voor 10 jaar aan NS. En tegelijkertijd is er ook de Europese Commissie die weer zegt, laat meer partijen toe op dat treinnet. En Arriva, een van die andere aanbieders, die heeft een kort geding aangespannen tegen die aanstaande vergunning voor NS. Dus ja, zij moet daar keuzes maken en zij moet ook eigenlijk vandaag duidelijk maken hoe deze concessie juridisch houdbaar is, of die niet aangevochten kan worden bij de rechter. Dus dat moet vandaag in het debat duidelijk worden. En intussen is bij NS vandaag een nieuwe topman begonnen, oud-minister Wouter Koolmees. Die kennen ze nog in Den Haag. Die kennen ze nog, ja. Dus die moet ook meteen flink aan de bak met hoe NS er nu voor staat. Ja. Dan nog even iets heel anders, want oud-Kamervoorzitter Ariep. Ze zaten daar te wachten op de afscheidsbrief van haar uit de Tweede Kamer, maar die komt niet. Nee, inderdaad, elke week wachten we daar weer op. Maar ze gaat weg zonder afscheid bij de Tweede Kamer. En dat is heel ongebruikelijk. Kamerleden schrijven eigenlijk altijd een afscheidsbrief die dan voorgelezen wordt in de Tweede Kamer. Terwijl daar ook afscheid genomen wordt met bloemen en geroffel op de bankjes. Maar ja, die afscheidsbrief wordt altijd voorgelezen door de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp. Ja, en het is geen geheim dat Ariep en Bergkamp geen vrienden zijn. Zeker nadat Ariep Bergkamp weet haar een mes in de rug te steken, omdat ze onderzoek liet doen naar dat grensoverschrijdend gedrag. Dus dat wordt bij de politici bespaard. Ariep heeft er geen trek in. Blijft het wel wrang dat een zo prominent Kamerlid, oud-Kamervoorzitter, nu in totale stilte vertrekt. Ja, met stille trom heet dat. Zo is dat. Politiek verslaggever Ewout Kiewiek, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In het oosten van Congo, in de stad Goma, hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen buurland Rwanda. Volgens ooggetuigen gebruikte de politie traangas, waarna betogers onder meer stenen gooiden en de foto van de Rwandese president Kagame in brand staken. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, waar demonstreerden ze tegen? Ja, een foto inderdaad van de Rwandese president die in brand is gezet. En dat zegt het eigenlijk al een beetje. De demonstranten die zijn boos op Rwanda, het buurland dat pal tegen de stad Goma aan ligt. De demonstranten die beschuldigen Rwanda van het ondersteunen van de rebellengroep M23. Die is op dit moment flink amok aan het maken in het oosten van Congo. ooggetuigen die zeggen op dit moment hebben gezien dat er Rwandese strijdkrachten de grens zijn overgestoken om de te helpen. Daar zijn dus de Congolezen heel boos over. Want sinds een dag of 10 zijn deze M23-rebellen begonnen aan een opmars. Er wordt weer hevig gevochten tegen het Congolese leger. Met ook al behoorlijk grote gevolgen in korte tijd. Want er zijn al meerdere doden gevallen. 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. En ook 4 soldaten van de VN-vredesmissie zijn gewond geraakt. Dus het is niet de eerste keer dat dit soort protesten plaatsvinden. De Congolese overheid zegt namelijk ook te denken dat Rwanda de rebellen van M23 actief steunt. En zelfs de Verenigde Naties zeiden afgelopen zomer stevig bewijs te hebben dat Rwanda zich militair inmengt in het oosten van Congo. Vandaar dus die woede. Ja, de politie heeft dus bijvoorbeeld traangas ingezet. Wat is de reactie van de Congolese regering op dit geweld? Wat vinden ze ervan? Afgelopen weekend liep dat geweld nog verder uit de hand. Toen heeft M23 2 belangrijke steden ingenomen, allebei op zo'n 70 kilometer van Goma af. En als reactie daarop heeft de Congolese overheid de ambassadeur van Rwanda het land uitgezet. Inmiddels is ook een andere diplomaat opgedragen het land te verlaten. De president van Congo, Felix Tshisekedi, die waarschuwt dat de spanningen in een totale oorlog kunnen uitlopen als de provocaties van Rwanda aanhouden. Dat is zijn kant van het verhaal. Maar Rwanda die zegt eigenlijk precies hetzelfde, maar dan over Congo. In een statement dat de Rwandese overheid naar buiten bracht, zeggen zij dat juist Congo de spanningen verder escaleert. En dat zij dat allemaal zouden doen als een soort van afleidingsmanoeuvre van hun eigen falende veiligheidsbeleid. Rwanda ontkent dus nog altijd met klem dat zij ook maar iets te maken zouden hebben met de rebellenbeweging M23. Wat het dus extra lastig maakt om er de vinger op te leggen. Ja, die M23, daar draait het dus uiteindelijk allemaal om. Wat willen die? Het is een beweging die niet bepaald nieuw is. 10 jaar geleden waren ze ook actief in het gebied. Toen kregen ze het zelfs even voor elkaar om Goma, de belangrijkste stad in het oosten van Congo, eventjes in te nemen. De rebellen die zeggen in hun beginsel Tutsi, dus dat ze een bepaalde bevolkingsgroep te willen beschermen tegen de Hutus. Misschien dat die twee namen je een beetje bekend voorkomen, maar de Tutsis waren ook degenen die tijdens de Rwandese genocide eind vorige eeuw het slachtoffer waren van die Hutu-rebellen. Dat conflict in Rwanda, dat heeft zich eigenlijk tot op de dag van vandaag voor een deel voortgezet in het oosten van Congo. Inmiddels is het wel een stuk ingewikkelder geworden met allerlei politieke belangen, gevechten om de grondstofrijke bodemschatten. En op dit moment zien we dus dat M23 terug van weg geweest is eigenlijk. En het belangrijkste punt van zorg is op dit moment in Oost-Congo. Maar alsnog slechts maar 1 van de 100 rebellengroepen is die inmiddels in het land actief zouden zijn. Correspondent Saskia Houtuin. De zuinige frituur was een van de blikvangers op de horecavakbeurs in Groningen. Gezien de hoge prijzen was er gisteren op de beurs veel interesse voor een frituur die minder energie verbruikt. En RTV Noord zocht uit hoe dat dan werkt, een zuinige frituur. Dat is een ronde machine met veel vakjes waarin verschillende snacks tegelijkertijd worden gebakken. Is de patat in het ene vakje klaar, dan valt het eruit, terwijl de andere snacks nog doorbakken in de andere vakjes. Dit schroepje duwt de patat die al bakt aan de kant, zodat ze als het ware in 2 gescheiden kamertjes liggen te bakken. Is deze nu klaar, draait het schroepje omhoog en valt de patat gebakken en al hier beneden in een bakje klaar om te pakken. Kun je er zout op doen en kun je gaan eten. Heb je weer een nieuwe patat klaar liggen, valt het er weer naast enzovoort. Zo kun je de 6 dingen voorbereid hebben liggen. Ik dacht wel meteen, dan smaakt alles naar elkaar. Maar aan de andere kant, dat is in de frituur sowieso wel misschien een beetje. Eigenlijk moet je daarom de snacks en de frieten uit elkaar houden. Ja, dat is wel een goeie. Ook als je bijvoorbeeld een vegasnack wil hebben en een frikandel, die kun je toch niet in hetzelfde vet gaan liggen. Er zijn wel wat vragen over. Ja. Maar goed, energiezuinig is het wel. Het apparaat heeft minder stroom nodig dan een gewone frituur. En de patatbakkers hoeven er minder olie in te doen. De Britse kajakker die ronddobberde op het kanaal en werd gered door Nederlandse vissers had nog nooit eerder gekajakt, zegt de vader van de man tegen de Daily Mail. Vorige week hebben we ook uitgebreid aandacht besteed in het Nederlandse nieuws. De 28-jarige Daniel Lewis die werd op een boei in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk gevonden in zijn zwembroek, onderkoeld, uitgedroogd en uitgeput. Gered door een Urker vissersboot. En Lubik zei dat zijn kajak was omgeslagen. En daar kijkt vader Richard van op. Hij heeft nog nooit aan kajakken gedaan. Hij heeft niet eens een kajak. Waarom en hoe hij dan toch op zee is beland in het bootje is nog altijd onduidelijk. Volgens zijn vader was het laatste waar Daniel mee kampte een relatiebreuk. Misschien even bellen met zijn zoon. Een supermarkt in Elst in Gelderland wil het personeelstekort oplossen door gepensioneerden achter de kassa te zetten of vakken te laten vullen. Daarover vertelt de bedrijfsleider bij Omroep Gelderland. Jongeren worden toch wel iets schaarser om te vinden en te binden. Ja, welke doelgroep is er verder nog en wat zijn onze klanten? En we krijgen gewoon heel vaak terug dat mensen het heel fijn vinden dat we ook gewoon nog wat oudere collega's in dienst hebben. En dat ons dat onderscheidt ten opzichte van andere winkels. Nou, Omroep Gelderland vroeg vervolgens aan wat pensionaris op straat of ze inderdaad zo'n supermarktbaantje wel zien zitten. Ik geniet nou van dat ik vrij ben en nergens geen last meer van heb en nergens aan gebonden ben. Vooral dat de mensen het niet kunnen en dat ik ze dan help met dat pasje. Dat ze het helemaal zelf allemaal kunnen regelen. Dat lijkt me leuk. En vakken vullen? Dan moet je op de knieën, hè? Dat is wat moeilijker. Ja, dat kan me voorstellen. De laagste schappen zijn moeilijk te bereiken. Maar volgens de supermarkt zijn er na de oproep al tientallen reacties van pensionado's binnengekomen. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Drukke ochtendspits. De meeste dagelijkse files in de Randstad, Noord-Brabant en Arnhem zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Veel bijzonderheden zijn er desondanks niet. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is de spitsstrook weer dicht vanwege technische problemen tussen Amersfoort West en Barneveld. 7 kilometer file. You woke me up. I've been sleeping too long and it's starting to dawn. I get weak in the knees as I carry these words with me. You don't have to stay. Started shaking my grounds and I nearly drowned it all. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. Don't ever leave. I've taken a long way around. You don't have to stay van Douwe Bob. Amerika gaat naar de stembus. We'll put America first. Bravely fight for freedom. En weer hangt er veel af van de uitkomst. Everyone has the opportunity to rise together. Wie krijgt het voor het zeggen in het congres? We must be honest with each other. Waar staat Biden? Donald Trump and the MAGA Republicans, that is a threat to this country. En hoeveel macht heeft Trump nog in de VS? If Republicans win, the communists lose. But America wins big and that's the only thing that will matter. Correspondent Marieke de Vries reist door de zuidelijke staten en luistert naar de Amerikaanse kiezers. Rondom het kantoor waar de stemmen worden geteld in Maricopa County staan hoge hekken, want dit is het telbureau in Phoenix, Arizona, waar in 2020 zoveel om te doen was. Waar drommen kiezers naartoe kwamen, 's nachts daar ook stonden. Sommigen zelfs bewapend, omdat ze het niet eens waren met de uitslag van de stemmen die hier geteld werden. Ook nu kunnen mensen al vroeg stemmen. Hier op de parkeerplaats van dat telbureau staat een stembus waar ze hun stembiljet vanuit de auto in kunnen gooien. Hè? Zo'n drive-through. En deze meneer komt dat net doen. So you're dropping off your ballot here? Yes, ma'am, I am. I looked all over. I said, I'm not going to trust the U.S. Postal. I'll just go ahead. I'm gonna do it. Die stembiljetten die worden gedropt in zo'n ballotbox. Die worden dan binnen in het stembureau geteld. In dat stembureau is een glazen wand waar door camera's van de wereldpers naar binnen kunnen kijken hoe dat stemmen tellen gebeurt. So transparency is so important in Arizona and in Maricopa County. We want to make sure that all the public is able to see into the vote counting process so they can have trust in the system. Zo probeert Maricopa County zo transparant mogelijk te zijn, zegt Megan Gilbertson van het telbureau. Maar het systeem staat ook onder druk. De stemmetellers worden in toenemende mate bedreigd. The increased rhetoric around elections and the disinformation, we have seen an increased amount of threats against election workers. Een van de dames die aan het tellen is binnen neemt even een pauze buiten. First of all, I wanted to help. And I also wanted to see how the system was working. How is it working? I think it works very well. And why did you want to see how it was working? Oh, just because of all the uproar in 2020. And I just wanted to see for myself what it was like. And it's very secure. Als vrijwillige stemmenteller is deze mevrouw in gaan zien dat dat veilig verloopt. Maar daar is lang niet iedereen van overtuigd. Op de parkeerplaats is een andere mevrouw met haar stembiljet in de hand uit haar auto gestapt. So, ma'am, you're on the driving spot with your ballot? Yes. And you're asking if I can hand it in personally to someone. Because the drop-off box is over there. Yeah, but is that secure? You're not sure about that? No. Nee, ze vertrouwt het gewoon niet en geeft haar stembiljet liever persoonlijk af dan dat ze hem in de bus gooit. Instead of just dropping it in a box. You know, I just want to make sure that my vote gets counted. And you're not sure about that with the drop-off box? I'm not sure about anything anymore, to be honest. How come? I just, you know, you just don't know. Deze week opent de NPO Radio 1 Klimaatstudio in de Green Village op de TU Delft campus. We gaan op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Deel je idee via nporadio1.nl. Dan leggen we ze voor aan ons klimaatpanel. Je kan de uitzendingen vanuit de NPO Radio 1 Klimaatstudio ook live bijwonen. Meld je aan en kom ook naar de Green Village. Ga naar nporadio1.nl en denk met ons mee. De Klimaatstudio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hoi, ABN AMRO. Ik ben dag en nacht bezig met mijn zaak. Hoe kan ik dan bijhouden wat er speelt in de branche? Tja, dat lijkt een dagtaak, maar dat valt mee. Veel kennis is al verzameld door sectorexperts in de ABN AMRO Insights nieuwsbrief. Daarmee hou je alles in één keer bij, zonder focus op je zaak te verliezen. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Door je volle mailbox op te ruimen kun je heel wat CO2-uitstoot besparen. Al die data staat namelijk op energieslurpende servers. De NPO is deze week klimaatwijs. Ik ben Nick Schilder. In het programma De Wereld van Morgen bezoeken we bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. De Wereld van Morgen. Morgen op NPO 1. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie van Seoul erkent dat ze schuld hebben aan het Halloween-drama, waarbij veel doden vielen. En kantoormedewerkers van de NS die gaan aan de slag op de treinen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur om de uitval van treinen te beperken. Ook worden er in de avonduren beveiligers ingezet, zodat er minder conducteurs nodig zijn. Door personeelstekort vallen geregeld treinen uit. En gisteren besloot de NS de dienstregeling uit te dunnen om onverwachte uitval van treinen tegen te gaan. Het bedrijf zoekt op korte termijn 1400 medewerkers. Kantoormedewerkers die als assistent-conducteur aan de slag willen, kunnen zich vrijwillig melden. Khadija Ariep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Tegen de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Ja, politiechef Joen was dat die sprak vandaag. Die zei er waren een tig van telefoontjes al richting 112 geweest. Vanuit Itaewon, vanuit die plek waar het zo misging afgelopen zaterdagavond. Ook op een moment dat het incident, dat er nog geen doden of nog weinig aan schadegevallen vielen te betreuren. Ik hoor mezelf in een echo trouwens en dat maakt het heel ingewikkeld praten. Los daarvan, ja, eerder hoorden we dat politieagenten in Seoul en op meerdere andere plekken ook aanwezig waren op veel grotere schaal bij demonstraties in de stad, onder andere van vakbonden. Maar waarom ze hier niet aanwezig waren en waarom ze hier niet in actie zijn gekomen, ja, dat blijft onduidelijk. Nou ja, politiechef Yoon heeft in elk geval gezegd dat er onafhankelijk onderzoek komt binnen de nationale politie in Korea. De crisisrespons wordt onder de loep genomen. Ja, en er wordt ook gekeken waar zijn politieofficieren al dan niet tekortgeschoten. Dat geldt voor de politie, de regering. Nemen zij verantwoordelijkheid voor een deel op zich? Ja, in die zin minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, minister Lee, die maakte vanochtend een diepe buiging. Ook natuurlijk naar de nabestaanden van de mensen, de 156 mensen die zijn omgekomen afgelopen weekend. Hij bood zijn verontschuldigingen aan over dit incident. Over het feit dat de staat niet voldoende heeft kunnen doen om de veiligheid van de mensen daar te kunnen garanderen. Nou ja, hij zegt ook, ja, er zal meer gedaan moeten worden om te kijken hoe wij grote crowds, zoals het dan heet, beter kunnen managen. En er wordt ook gekeken naar manieren om eventueel ook de veiligheidsregels bij dit soort zaken te herzien. Hè. Er waren eerder wel ook festivals geweest. Er wordt van alles georganiseerd in Itaewon, in die uitgaanswijk. Dit was niet zozeer een festival, maar goed, met zoveel mensen daar op dezelfde plek, precies op hetzelfde moment. Ja, vraag je af waarom hier geen beter crowdmanagement was op dat moment. Correspondent Sjoerd ten Daas, dankjewel. Ouders met klachten over jeugdzorgmedewerkers kunnen een tuchtprocedure starten. Dat is een lastig traject. En daarom verandert de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ, en die zien toe op de jeugdsector, vanaf vandaag het tuchtrechtproces. Een speciale commissie die in gesprek gaat met de partijen, maar geen straf kan opleggen, moet de klachtenprocedure laagdrempeliger maken. Zo'n nieuw systeem is hard nodig, vertelt Jackie Stuifmeel, directeur van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Ja, nou, de tuchtprocedure die wij de afgelopen 8 jaar uitgevoerd hebben voor ons beroepsregister, dat is een hele zware en heel juridische procedure waar SEC gekeken wordt of een professional volgens zijn beroepscode en volgens de tuchtnorm en zijn richtlijnen gehandeld heeft. En dat is voor professionals heel erg zwaar. En ouders en verzorgers blijkt dat die ook heel veel moeite hebben om zo'n klacht bij ons in te dienen. Dus daardoor hebben ze heel vaak worden ze bijgestaan door een advocaat of iemand van het AKJ, een vertrouwenspersoon. En het gevolg is dat professionals en ouders, verzorgers, cliënten die eigenlijk meteen direct lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Terwijl als je kijkt naar het aantal klachten wat wij binnenkrijgen per jaar, dat is rond de 400 klachten, daar wordt een kleine 80% wordt niet ontvankelijk verklaard. Dus dat wil zeggen dat die niet in behandeling wordt genomen. En er is eigenlijk maar een hele kleine groep klachten waar uiteindelijk ook een maatregel opgelegd wordt. Dus dat er een straf wordt uitgesproken. En daar willen we verandering in brengen. Ja, want dan wordt het niet ontvankelijk verklaard en vervolgens is er nog niks opgelost. Precies, want zo'n tuchtrecht kijkt echt naar het verleden. Heeft een professional goed of fout gehandeld? En afhankelijk van die uitkomst wordt er een maatregel opgelegd, dus een straf uitgesproken. Maar het gevolg is op dat moment dat professionals heel erg in de verdediging gaan en niet gaan kijken of nadenken of reflecteren op, goh, had ik het nou beter of anders kunnen doen? En dat is ook de reden dat we hebben gezegd van, nou, er moet iets gebeuren op dat gebied. Zodat de leeropbrengst van klachten groter wordt en dat het uiteindelijk leidt tot betere zorg. En vandaar dus die verandering dat er ook vanaf vandaag eigenlijk het mogelijk is dat je een klacht niet tuchtrechtelijk afhandelt, maar via de consultatieroute. En hoe gaat die commissie dan te werk? Nou, op zich, die klacht die kan vanaf vandaag via een simpel formulier aangeleverd worden. En die wordt net zoals in het verleden door het college van toezicht beoordeeld, van gekeken naar de zwaarte van de klacht. Gaat het over echt mogelijk ernstige schending van die algemene tuchtnorm, dan zal die nog steeds tuchtrechtelijk afgedaan worden. Maar in heel veel gevallen is de verwachting dat zo'n klacht zich heel goed leent voor een consultatieroute. En in die consultatieroute wordt dan vooral met die professional het gesprek aangegaan. Van, goh, wat had er beter gekund, wat had er anders gekund, en hoe zou jij toekomstig in dezelfde soort situatie betere zorg kunnen verlenen? Jackie Stuifmeel, directeur van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Ingrid Vledder is familierechtadvocaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar deze vernieuwing van het tuchtrechtproces? Nou, ik denk dat het op zich heel goed is dat het SKJ kijkt naar van, hoe moet dat nu met die klachtenprocedure? En dus vooral vanuit de jeugdprofessional zelf is er heel erg veel ontevredenheid over hoe het nu gaat. Hè. Het wordt ook als heel zwaar ervaren op het moment dat de klachten tegen je worden ingediend. Dus ik snap ook dat het SKJ kijkt naar hoe kunnen we het nou ook voor de jeugdprofessional beter maken. Maar daar staat natuurlijk wel tegenover de belangen van ouders. Ouders die worden geconfronteerd met overheidsingrijpen. Er wordt ingegrepen in hun gezinsleven. Ze worden geconfronteerd met jeugdprofessionals. Ja, en op het moment dat niet goed gaat, dan moet je natuurlijk wel ergens kunnen klagen. En ik snap heel goed dat het SKJ zegt van, ja, we willen veel meer dialoog. We willen veel meer gesprek tussen de klager en de jeugdprofessional. Maar heel vaak is in het traject daarvoor met jeugdbescherming zelf, zijn er al allerlei gesprekken geweest, bemiddelingsgesprekken geweest. Soms is er al een interne klachtenprocedure geweest. Dus voordat ouders bij het SKJ komen, is er al heel veel gebeurd. En ja, wat ik wel zie in mijn praktijk, is dat ouders ook gewoon soms behoefte hebben aan normbevestiging. Mag dit nu wel of niet? In het jeugdrecht heb je ook te maken met open normen. Een jeugdprofessional moet zich gedragen zoals een goed professional betaamt. Nou, dat is een hele open norm. Ja, wat bedoelen we daar nou precies mee? En het tuchtrecht heeft natuurlijk ook een functie om die norm te stellen en uit te werken. Ja, ja, nou zegt het SKJ ook, de SKJ zegt van, het is niet onmogelijk om tuchtrecht in te schakelen. Alleen er zitten zoveel zaken tussen, als het ware niks doen en tuchtrecht. Want met tuchtrecht juridiseer je het meteen. En 80% van de klachten wordt niet ontvankelijk verklaard. En dan staan ouders überhaupt met lege handen. Ja, kennelijk is het heel ingewikkeld om dus een klacht op een goede manier in te dienen. Dus dat je daar iets aan gaat veranderen. En ik begrijp ook dat ze het formulier aanpassen, zodat het dus voor ouders eenvoudiger wordt. Dus dat is heel positief. Waar ik zelf een beetje sceptisch over ben, is dat het nu heel erg wordt ingevoerd vanuit, ik hoor dat mevrouw Stuifmeel ook zeggen, van die leeropbrengst van klachten moet beter. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om het individuele geval. Het gaat natuurlijk ook om de bredere uitstraling. Tuchtrechtuitspraken worden natuurlijk ook gebruikt in de opleiding om mensen iets bij te brengen over wat nu wel en niet kan. En dat ga je verliezen op het moment dat het alleen maar in een gesprek wordt afgedaan. Ja, dus zegt het heeft dus ook een voorbeeldfunctie. Het heeft zeker een voorbeeldfunctie. Het heeft ook iets van normbevestiging. Ik merk zelf dat cliënten die ik bijsta soms ook behoefte hebben aan dat de tuchtrechter zegt dat het niet kan. En nogmaals, in het voortraject is er vaak al heel veel gesproken. Is er al een bemiddelingsgesprek geweest? Is er al met een manager gesproken? Nou, dat heeft allemaal niet geleid tot een positief effect. En vervolgens gaan ouders over tot het indienen van de klacht. En let wel, ik denk dat er ook heel veel ouders zijn die uiteindelijk dat niet doen. Dus ik denk dat het SKJ echt ook maar het topje van de ijsberg ziet. Want dat er hele grote problemen zijn in de jeugdbescherming en het optreden van jeugdprofessionals. Nou ja, daar staan de kranten natuurlijk vol van. U bent eigenlijk bang dus, dat er, ja, het tuchtrecht, meer zaken tuchtrecht tussen wel een schip gaan vallen. Nou, dat weet ik niet. Dat is in ieder geval nu zo. Maar ja, wat ik belangrijk vind, is dat het tuchtrecht echt een bredere uitstraling heeft dan alleen maar dat ene individuele geval van die specifieke ouder. Ja, het is over, en nog even voor duidelijkheid, het is nog steeds mogelijk, hè, tuchtrecht. Dit klopt, wat nu wordt voorgesteld, komt erbij. Het komt erbij. Er komt een gesprek bij, een consultatie of een mediation. Naar mijn mening is dat toch een soort van verdubbeling van wat er al eerder heeft plaatsgevonden. Ja. Dus of, wat dan daarvan de toegevoegde waarde is. En die normbevestiging, die ga je wel voor belangrijk. Een deal in ieder geval missen. Die vind ik heel belangrijk, ja. En wat ik ook belangrijk vind, is dat er gaan gesprekken op om de opleidingseisen van jeugdprofessionals minder te maken. Nou, in dat geval is het natuurlijk helemaal belangrijk dat je als ouder ergens terecht kan om het handelen voor te leggen. Ingrid Vledder, familierechtsadvocaat, dank u wel. De nieuwe pensioenwet moet van tafel, dat staat in een brandbrief. Tientallen oud-politici, oud-bestuurders en pensioendeskundigen schreven die brief aan de Tweede Kamer. De Telegraaf heeft hem ook gelezen. De omzetting van het pensioengeld in een nieuw stelsel is te ingewikkeld en onverantwoord, staat in die brief. De schrijvers stellen dat miljoenen werknemers en gepensioneerden straks totaal niet zeker kunnen zijn van een koopkrachtig pensioen. Er zijn veel meer prijsverhogingen op komst in de supermarkten. Heeft volgens experts in het FD te maken met de hogere inkoopprijzen. Die worden binnenkort waarschijnlijk steeds meer doorberekend aan de klant. De baas van bezorgsupermarkt Picnic noemt het onvermijdelijk. We zien dubbele cijfers bij alle producten waar bijvoorbeeld granen en suikers in zitten, zegt hij in het FD. Krijgen we de komende jaren een babyboom? Die vraag leeft onder Kamerleden. Nu blijkt dat iemand 30.000 euro belastingvoordeel misloopt als het kind na 2024 wordt geboren. Het AD schrijft dat binnenkort de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt afgeschaft. Een belastingvoordeel van 30.000 euro. Dat alleen geldt als het kind voor 2025 wordt geboren. Kamerlid Omtzigt is bang voor wat hij in het AD noemt vroeggeboortes. Ouders die ervoor proberen te zorgen dat hun kind nog net in 2024 ter wereld komt. De Braziliaanse president Bolsonaro houdt waarschijnlijk vandaag nog een toespraak over de verkiezingsuitslag. Afgelopen zondag verloor hij de verkiezingen met een klein verschil van zijn uitdager oud-president Lula. Vooralsnog reageerde Bolsonaro niet. Maar volgens de minister van Communicatie is hij druk bezig met het schrijven van zijn speech, meldt onder meer persbureau AFP. Maar het is nog wel spannend of Bolsonaro de uitslag gaat erkennen. In de aanloop naar de verkiezingen suggereerde hij dat hij zich niet bij een nederlaag neer zou leggen. En een bijzonder weerbericht op de Belgische publieke tv. Bij de VRT stond voor één keer een weervrouw uit Zambia. Zij vroeg aandacht voor de klimaatproblemen. En ze vertelde niet alleen over het weer in België. Bij jullie regent het, gefeliciteerd, maar bij ons niet, zei weervrouw Peggy. Good evening, I'm Peggy, your weather forecaster from Zambia. I have great news for you. Rain is on its way. That also used to happen in Zambia. But global warming is making our rainy season drier. And this climate crisis is global. And we can only stop it together. Have a nice evening and enjoy the rain. De klimaatcrisis is een probleem dat we samen moeten stoppen, zegt weervrouw Peggy. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is nog steeds druk. 150 files, meer dan 750 kilometer aan files. Alles bij elkaar op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Werkt de spitsstrook niet, omdat de camera's het niet doen. Tussen Baarn en Barneveld 9 kilometer file. Een werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Werkzaamheden op de A28 zorgen op de A32 voor een file. Tussen Afrit Havelte en Langhorst 4 kilometer. De vertraging is een half uur. Het is 9:11. Een warm welkom kreeg hij niet in Herwijnen, staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Hij was er gisteravond om uit te leggen waarom een nieuwe krachtige radar van Defensie juist aan de rand van Herwijnen gebouwd moet worden. Al jarenlang verzetten de inwoners zich er tegen, zonder resultaat. Het kabinet is vastbesloten en Van der Maat toch naar de Betuwe om de burgers te overtuigen. Goedenavond allemaal, dank voor de uitnodiging. Uitnodiging. U was ook vrij duidelijk dat u mij hier verwacht om een toelichting te geven. Dat is het eufemisme van de avond, want de Herwijners willen een discussie. Antwoord op vragen, geen uitleg. De zaal in het dorpshuis staat bomvol, zo'n 200 mensen. We zitten binnen de normen, maar de Kamer heeft ook uitgesproken. Ga jaarlijks meten en informeer ons daarover. Neem je hem nou weer mee? En ze hebben vragen, willen antwoorden, maar verwachten die vanavond niet. Dat is alles wat er speelt rondom geluid. Waar dit over gaat, met CDA-gemeenteraadslid Ad van Krieken, ga ik naar de plek waar Defensie die toren wil bouwen. Dit is de radar van het KNMI in de polder van Herwijnen. 20 meter hoge toren, wit koepeltje erop. Inderdaad.

you believe it, then anything can happen. Go, go, go, raise your glasses. Go, go, go, you can have it all. I told you, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Have It All van Jason Mraz. Even na 9:30, stand.nl, Guylaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 1 november en november is niet per se om blij mee te zijn, maar over het algemeen de maand dat we de meeste files tegemoet gaan zien. We hebben vandaag in Den Haag, waar de politiek praat over de aanbesteding van de treinen, met natuurlijk ook het nieuws van de afgelopen dagen dat er weer minder treinen door de NS worden ingezet. Kantoorpersoneel wat wordt ingezet in een poging om die treinen wel allemaal te laten rijden. Het nieuws gisteren dat de auto toch nog steeds het beste vervoermiddel is om van A naar B te komen. En dat leidt allemaal tot de stelling. Het snelst. Zeker. Ja. Als je alle tijd hebt, dan kun je waarschijnlijk prima van het OV. Ook in de uithoeken van het land. Moet je misschien ook wat meer lopen. Waarvan je ook kunt zeggen, dat is gezond voor je als je nog een beetje mobiel bent en dat lukt. Maar de stelling is in ieder geval, het openbaar vervoer in Nederland moet echt beter. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Volgens mij is er al jaren wordt er gesproken over dat Delta-plan. Hè, om zo goed en comfortabel en snel mogelijk van A naar B te kunnen. Waarbij ook het OV een hele belangrijke rol wordt toegedicht. Ja, die zitten vol in de problemen. Ja. Dus ik vraag me af hoe dat bij mensen thuis is. Zeker ook misschien wat meer aan de randen van het land. Hoe makkelijk die zich van A naar B met het OV kunnen voortbewegen, zo gezegd. En hoeveel frustratie dat geeft. Of dat het goed geregeld is, dat kan natuurlijk ook. En moet het op een andere manier georganiseerd worden. Praat mee straks. Het OV in Nederland moet echt beter op 0800 1101. Ster. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De big data specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Om de uitval van treinen te beperken gaat de NS kantoorpersoneel inzetten als conducteur. Medewerkers die dat willen kunnen snel worden opgeleid tot assistent-conducteur. In de avonduren laat het bedrijf beveiligers meerijden, zodat er minder conducteurs nodig zijn. De NS heeft op korte termijn 1400 mensen nodig. Khadija Riep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Tegen de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. Riep is woedend over een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het werd ingesteld op basis van anonieme klachten uit de tijd dat ze Kamervoorzitter was. Russische bestuurders in de zuidelijke regio Gerson in Oekraïne zeggen dat ze de evacuatiezone rond de grote dam in de rivier de Dnieper met 15 kilometer uitbreiden. Volgens de Russen bereidt Oekraïne een aanval op de dam voor. Oekraïne zegt dat juist de Russen de dam willen opblazen om zo de Oekraïnse opmars in de regio te breken. En tientallen landen roepen China op om Oeigoeren vrij te laten uit detentiekampen. De landen vinden dat China werk moet maken van een VN-rapport over ernstige mensenrechten schendingen in de kampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen moslims vast. En volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. Bij Weerplaza, Marco Verhoef, een winderige dagje. Ja, de wind speelt een hoofdrol vandaag. Merken we aan de vlagerigheid in het binnenland. En in de kustgebieden is de wind allemaal nog wat sterker. Daar waait het zelfs af en toe hard tot stormachtig. Stormachtig overigens wel vooral op het strand. Dat is die windkracht 8. En daar komen ook windstoten van zo'n 90, 95 kilometer per uur voor. Even het binnenland in is het allemaal wat minder. Maar je merkt het wel, je moet het stuur goed vasthouden. De komende uren zal de wind wel ietsjes gaan afnemen. En wat betekent dat voor de temperatuur? Het wordt vanmiddag een graad of 16, 17 zo'n beetje. Dat is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Maar niet meer zo zacht als de afgelopen dagen. En die temperatuur die zal vanavond en vannacht wel wat gaan dalen. Maar ook dan is het niet heel erg koud. Morgen een graad of 15 op de thermometers. En waar we in de avond en nacht nog weer een herleving van de buiigheid krijgen. Met ook flinke winduitschieters bij die buien. Zal morgen in de loop van de ochtend die buiigheid snel verdwijnen. Wordt het droog en schijnt de zon, hebben we vriendelijk weertype. En dan begint de wind ook weer wat verder af te nemen. Maar wind blijft wel bepalend. Het is gewoon wat wisselvallig de komende dagen. Marco, dankjewel. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat niet heel erg goed eigenlijk. Als je van doorrijden houdt, dan kom je bedrogen uit eigenlijk. Zeker op de afsluitdijk, want die is dicht in beide richtingen door de autobrand. A7 tussen Noord-Holland en Friesland dus. Een voorlopig omrijden als je haast hebt via Flevoland. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 9 kilometer file. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. Op de A28 Groningen richting Zwolle. Staphorst 6 kilometer file door werkzaamheden. En daarom op de A32 Heerenveen-Meppel 4 kilometer file bij knooppunt Langhorst. Ster. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Kunst en cultuur zijn magisch. Of het nou muziek is of een adembenemend schilderij. Kunst grijpt je en laat je niet los. Vanaf die eerste keer tot het laatste applaus. Maar ook als u er straks niet meer bent, kunt u met een nalatenschap uw liefde voor cultuur doorgeven. Iets voor u? Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. De nieuwe pensioenwet moet van tafel, schrijven tientallen oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Dat is te lezen in de Telegraaf. Een nieuwe tegenvaller voor minister Schouten, die de wet morgen in de Tweede Kamer verdedigt. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, is er in de Tweede Kamer dan wel of niet genoeg steun voor die wet? Ja, die is er in de Tweede Kamer zeker wel. De coalitiepartijen zijn voor. Er zijn wel een aantal echte tegenstanders ook. De SP en de PVV met name. En daartussenin hangen een aantal partijen die vooral nog meer zekerheden willen. PvdA bijvoorbeeld, GroenLinks, SGP. Die willen meer zekerheden dat meer mensen pensioenen gaan opbouwen die het nu niet doen. Dus bijvoorbeeld freelancers. En dat de overgang naar het nieuwe stelsel geen problemen oplevert. Dat willen ze duidelijker hebben. Geldt ook voor een Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil meer informatie over de wet. Dus van een aantal partijen is nog niet duidelijk of zij gaan steunen. En met name PvdA en GroenLinks. Die zijn dan weer nodig in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. Maar die partijen, PvdA en GroenLinks, hebben overigens wel het pensioenakkoord gesteund. Ja, waar draait die nieuwe wet dan precies om? Ja, het is een enorme hervorming waar al 15 jaar over gedebatteerd en gepraat wordt. Maar in het kort komt het erop neer dat er nu één grote collectieve pot met pensioengeld is, waardoor onduidelijk is welk pensioen jij zelf krijgt. En die nieuwe wet moet er vooral voor zorgen dat dat duidelijker wordt, welk deel van die pensioenpot voor jou is. Mensen wisselen ook meer van baan dan vroeger. En op die toekomst moet dat nieuwe pensioenstelsel ook meer voorbereid zijn. Ja, morgen dus praten ze erover in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet er nog over gaan stemmen enzovoort. Wanneer is dan duidelijk of die wet het wel of niet haalt? Ja, in de Tweede Kamer wordt dit jaar nog gestemd. Maar daar gaat hij het dus wel halen. Met de coalitiepartijen die voor zijn in de Eerste Kamer wordt volgend jaar gestemd. En dan zou hij in juli volgend jaar het nieuwe stelsel al in moeten gaan. Hoogleraar economie Roel Beetsma is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En u houdt zich al jaren bezig met de pensioenen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw handtekening staat onder deze brandbrief. Hè? Wat is uw grootste bezwaar tegen dat nieuwe pensioenstelsel? Nou kijk, persoonlijk zou ik liefst het huidige stelsel handhaven en dan de zwakke punten verbeteren. Maar een groot probleem met de overgang naar het nieuwe stelsel is dat de bestaande opgebouwde pensioenvermogens die moeten worden verdeeld over de deelnemers. En die verdelingsoperatie die is verschrikkelijk ingewikkeld. En de uitkomst van die verdelingsoperatie die hangt ook heel erg sterk af van wat is de rente op het moment dat die verdelingsoperatie gebeurt. En we weten dat die rente sterk fluctueert. Dus de uitkomsten van die verdelingsoperatie die kunnen nogal willekeurig zijn. Hè, waardoor bepaalde groepen zich verongelijkt gaan voelen. Andere groepen komen er dan weer beter van af. Dat nogal willekeurige effect ondermijnt natuurlijk wel het vertrouwen in de operatie. Maar zou je dat dan niet kunnen ondervangen? Dat je zegt van nou laten we daar een soort middeling in vinden in die rente. Kun je het daar niet over eens worden? Nou ja, kijk, dat zou een mogelijkheid zijn dat je een bepaalde gemiddelde rente neemt. Maar ook daar zullen heel veel mensen van zeggen, ook experts. Ja, maar wat is nou de juiste rente? Is niet de huidige rente de beste voorspelling van de toekomstige rente? Dus dat zal altijd discussie opleveren. Een andere mogelijkheid is dat je zegt van we sluiten de huidige fondsen en we gaan het nieuwe systeem alleen invoeren voor nieuwe deelnemers en voor de bestaande deelnemers met hun nieuwe inleg. Ja, dan krijgen de mensen die nu aan het werk zijn een soort knip in hoe ze dingen opbouwen. Correct, ja. Maar is dat dan niet ongunstig? Dat hoeft niet ongunstig te zijn. Kijk, ze hebben dan inderdaad een pensioen dat bestaat uit twee delen. Maar dat kan prima. Er zijn heel veel mensen die van baan verwisseld zijn. Die hebben ook pensioen bestaande uit meerdere componenten. Dus dat kan wel degelijk. Nou is jaren en jaren aan deze nieuwe pensioenwet, aan dit nieuwe pensioenstelsel gewerkt. Er hebben heel veel mensen zich over gebogen. Dat nadeel wat u nu schetst over die rente, dat een beetje maar afhankelijk is van het moment waarop je het doet. Is dat dan nooit onderkend? Jawel, nee, men beseft dat ook. En het is wat ingewikkeld, maar er zijn twee methoden om te verdelen. Maar die rente die speelt een heel belangrijke rol. En men beseft ook dat de stand van het moment van de rente heeft heel veel invloed op de uitkomst van de verdeling. Men weet dat. Alleen men denkt dat als we nu eenmaal die verdeling achter de rug hebben, dan speelt die rekenrente geen rol meer. Dat is ook niet helemaal waar, maar dan zal die in ieder geval minder een rol gaan spelen. Nee, precies, want die speelde natuurlijk juist in het pensioenstelsel wat we nu nog steeds hebben zo'n enorm grote rol. Precies. He, gaat je pensioen wel of niet meestijgen met de inflatie? Ja, dat hangt af van de rente op dat moment. Ja, dat klopt. En daar wilden we natuurlijk ook vanaf. Nou ja, kijk, je kunt ook denken aan, want ik zei eerder, mijn persoonlijke voorkeur zou zijn het handhaven van het huidige systeem. Maar dan zul je wel een aantal zwakke punten moeten verbeteren. En één daarvan is dat je iets zou moeten doen aan de sterke fluctuaties, of het effect van de sterke fluctuaties van die rekenrente op de dagkoersen van de pensioenfondsen. Maar je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld een middeling over de afgelopen jaren, zoiets. Zodat die rekenrente slechts vrij langzaam verandert. Waardoor ook die dekkingsschade van de pensioenfondsen, die uiteindelijk de financiële situatie van de pensioenfondsen weergeeft, waardoor die dekkingsschade wat stabieler zijn. Nou was de andere reden, Ewout vertelde dat net, om het pensioen te veranderen. Dat je nu één grote pot hebt waaruit de pensioenen worden betaald. Dat we toegaan naar een systeem waarbij iedereen eigenlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen pensioen.

Ronald Koeman is teleurgesteld in Mohamed Ihattaren. Gisteren werd duidelijk dat Ajax niet verder gaat met de middenvelder. Die werd gehuurd van Juventus. De afgelopen tijd kwam Ihattaren vooral in het nieuws vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Maar ja, ooit vooral ook een talentvolle middenvelder. En het was Ronald Koeman die hem er in 2019 van overtuigde om voor Oranje te kiezen. De toekomstig bondscoach, want dat is Koeman ook, zei tegen ESPN dat hij teleurgesteld is over de huidige ontwikkeling van Ihattaren. Ja, het is natuurlijk heel jammer, want het was een groot talent. Alleen, een groot talent moet ook leren van zijn fouten. Als ik dat vanuit de buitenkant zie, en dan is het erg jammer. Maar nogmaals, de eerste stap moet altijd vanuit de speler komen. En ongetwijfeld heeft de Ajax dusdanige redenen om dat niet te doen. Maar nogmaals, daar ben ik niet van op de hoogte. Terug naar Italië voor Ihattaren. Die speelde tijdens zijn huurperiode 5 officiële wedstrijden voor Jong Ajax en 1 wedstrijd voor Ajax. Atlete Nienke Brinkman baarde dit jaar opzien door al in haar tweede marathon het Nederlands record te breken en in nummer 3 brons te winnen bij de EK. Afgelopen weekend was het weer raak en won Brinkman de Golden Trail World Series. Dat is trail running. Atleten gaan dan over onverharde paden in meestal heuvelachtig terrein. Kan Nienke Brinkman dus ook. Maar in het AD twijfelt ze er wel over of ze daar nog mee door moet gaan. Want bij een training brak ze haar pols door een val. En dat was een wake-up call, zegt ze in de krant. Ik wil heel graag op de marathon naar de Olympische Spelen in Parijs. En ik had dit had wel veel erger kunnen aflopen. Dus wellicht dat we de trailrunner niet meer terugzien. In Os worden deze week de wereldkampioenschappen rolstoeltennis gehouden. Nederland heeft in de sport een rijke historie. Iconen als Esther Vergeer en Dieder de Groot. NRC legt uit waarom de Nederlandse rolstoeltennissers zo goed zijn. Een belangrijke rol weggelegd voor tennisbond KNLTB. Die nam rolstoeltennis al in een vroeg stadium op in het programma. En samen met sportkoepel NOC-NSF geeft de bond de rolstoeltennissers ook veel financiële steun. Dat gaat mogelijk wel veranderen nu er steeds meer toernooien komen en de prijzenpot in het rolstoeltennis ook steeds groter wordt. Het idee is dus dat de sporters het zelf moeten gaan verdienen in de toekomst. En dan nog een hele andere sport. De 39-jarige Hendrik de Jonge is afgelopen weekend derde gewonnen worden bij de WK paaldansen. Bij RTV Drenthe vertelde hij een paar jaar geleden al hoe hij bij deze sport terecht was gekomen. Je vriendin of partner die gaat op paaldansen en dan komt er ergens een keer een paal thuis. En dan probeer je dat en dan blijkt dat je het stiekem toch wel leuk vindt en het goed kan. Die krachtonderdelen en de techniek die erbij kwam kijken, dat vond ik echt heel erg leuk. In mijn geval heb ik jarenlang een turnen gedaan en ik heb een stijldansen gedaan. En ik pakte het gewoon heel snel op. Ja, voor ik het wist, die leercurve ging zo snel dat ik op een gegeven moment denk, dit vind ik leuk, hier wil ik meer mee doen. Ja, en zo werd Hendrik de Jonge dus derde bij de WK afgelopen weekend. Of er ook nog een wereldtitel komt, weet de paaldansen niet. Ik word natuurlijk ook een dagje ouder en merk dat ik wat blessuriger gevoeliger word. De pijntjes komen vanzelf en paaldansen, dat is natuurlijk heel hard werken. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, het blijft druk. 735 kilometer wordt maar heel langzaam wat minder druk. De bijzonderheden die blijven grotendeels uit, gelukkig. Op de A32 Heerenveen richting Meppel valt de file nog steeds op bij knooppunt Langhorst van 4 kilometer. Die is veroorzaakt door werkzaamheden op de A28. Steppin' Out van Joe Jackson. Het is 7:07. Bijna 6 op de 10 Nederlanders voelt zich dom als ze online worden opgelicht. Denk dan bijvoorbeeld aan phishing of datingfraude. En net iets meer dan de helft schaamt zich ervoor als ze online zijn opgelicht. Ipsos deed er onderzoek naar in opdracht van ABN AMRO, die een campagne start waarbij ze het uit de taboesfeer willen houden. Halen, bedoel ik. Nijske Ritsma is projectleider van de campagne. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft de bank daar onderzoek naar laten doen? Nou, we willen meer inzicht in hoe slachtoffers zich voelen als ze online zijn opgelicht. Als onze klanten ons bellen, als ze online zijn opgelicht, dan hadden we daar vaak het gevoel van die gesprekken dat mensen zich schamen en boos zijn op zichzelf. Hè? Dat hen is overkomen. En we wilden weten of dat gevoel wat wij overhielden aan die gesprekken, of dat ook klopt. Dat wilden we staven met onderzoek. En het blijkt dus dat het klopt, in ieder geval voor een heel groot deel van de klanten. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het blijkt dat het klopt, helaas. En vertellen ze dan ook waarom ze die schaamte voelen? Nou, dat hebben we niet specifiek uitgevraagd. Maar ik kan me wel voorstellen, hè, dat als mensen iets hebben gedaan waarvan ze later denken, had ik maar. Ja, dan baal je daarvan, dan schaam je jezelf. Dan voel je je vaker dom en dan ben je ook boos op jezelf dat je daarin bent getrapt. Waarbij ik wel meteen van de gelegenheid gebruik wil maken om dat gevoel weg te nemen. Want oplichters gaan zo geraffineerd te werk en spelen zo in op je gevoel. Het is best wel moeilijk om de oplichting te herkennen op het moment dat het jou overkomt. Ja, oplichters nemen je vaak mee, hè, in het verhaal, ja, als het ware. Ja, die nemen je helemaal mee, spelen helemaal in op je gevoel. We vertellen bijvoorbeeld een mevrouw van een verhaal van een mevrouw die opgelicht is via WhatsApp. En zij vertelde ook, ja, ze speelde helemaal in op mijn moedergevoelens. Ja, dat is natuurlijk heel naar als je dat overkomt. En wat u zegt, zeker niet de enige de mensen die u ondervraagd heeft. Hoeveel mensen worden ieder jaar slachtoffer van online criminaliteit en fraude? Volgens de cijfers van vorig jaar, van 2021, zijn 2,5 miljoen mensen slachtoffer geworden van online criminaliteit. Nou, dat zijn gigantische aantallen natuurlijk. Dat zijn niet alleen oudere mensen, zoals vaak gedacht wordt, maar ook jonge mensen, mannen, vrouwen. Het maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan slachtoffer worden van online oplichting. Ja, u heeft het laten onderzoeken omdat u een campagne wilde beginnen en even wilde onderzoeken of het dan ook nut zou hebben. Nou, het gaat nut hebben, denkt u. Maar hoe gaat u het dan uit de taboesfeer halen? Nou, wat we doen, hè, zij voeren meerdere campagnes om onze klanten voor te lichten over fraude en veilig bankieren. En met deze campagne die we vandaag zijn gestart, vertellen mensen hun persoonlijke verhaal, een persoonlijke fraudeverhaal. En daarbij gaan we niet alleen in op de inhoud, maar laten we ook de menselijke kant zien. En met inhoud bedoel ik dan hoe deze mensen zijn opgelicht. En met de menselijke kant dan gaan we weer in op de schaamte. Van ja, wat doet het met mensen? Hè? Hoe voelen ze zich erbij als het hen overkomen is? Want dat oplichting enorme emotionele impact heeft, ja, dat staat buiten kijf. En zodat mensen ook gewaarschuwd worden van dat, ja, om meer te letten op bepaalde signalen waardoor ze niet intrappen? Of is dat niet per se de bedoeling van deze campagne? Jawel, zeker. Hè? Wij denken dat als mensen de oplichting herkennen, dan trappen ze er niet in. Want niemand denkt van, nou, hè, ik laat dat even lekker gebeuren, het maakt mij niks uit. Iedereen, ja, dat willen mensen gewoon niet. Maar wat wij denken is dat als mensen hun verhaal delen, en dat proberen we ook te stimuleren met deze campagne, hè, dat je ook helpt om fraude te herkennen en daardoor oplichting te voorkomen. Dus, ja. Dank u wel, Nijske Ritsma, projectleider van de campagne van ABN AMRO. Papa, papa, wil je een keer vertellen dat jij de wereld had gered? Sorry mannetje, maar dat hebben we nog niet gedaan. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Sander Heijnen en ik maak me al mijn hele leven zorgen over klimaatverandering. Daarom ben ik podcast De Ommezwaai gestart. In deze podcast onderzoek ik met ondernemers, bestuurders en politici waarom we het zo moeilijk vinden om te verduurzamen. Als we dan onze kinderen straks uitleggen dat ze echt aan zitten kijken, sorry, kun je nog een keer uitleggen waarom? We wisten het, maar we deden het niet. Luister De Ommezwaai, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wij zien wat jij niet ziet. En het is

De drukke ochtendspits begint nu eindelijk op te lossen. In de kustprovincies komen nog steeds zware windstoten voor. Overigens op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 8 kilometer file tussen Baarn en Barneveld al de hele ochtend. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Heteren 16 kilometer langzaam rijdend verkeer nog. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort 4 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij en de vertraging is 20 minuten. Ster. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Elke dag een beetje beter. Leuker, liever, positiever. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Ze groeide op met een moeder die leed aan een kampsyndroom. Dat heeft haar kapot gemaakt, die tijd. Wat heeft dat voor haarzelf betekend? Alsof je in de jungle leeft. Dat heb ik nog steeds. Ik ben altijd op mijn hoede. In volle zalen een openhartige ontmoeting met zangeres Frederik Spicht. Vanavond, 8:30, Avrotros, NPO 2. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt. Beter verzekerd. Het NOS Radio 1-journaal. Politieagenten zouden een hoofddoek of andere religieuze kleding of symbolen moeten kunnen dragen. Dat zegt commissaris Johan van Renswoude. Landencoördinator voor de bestrijding van racisme en discriminatie binnen de politie. Vanochtend in NRC. Zo communiceer je als politieorganisatie volgens hem dat je van en voor iedereen bent. Van Renswoude wil zijn uitspraak verder niet bij ons in de uitzending toelichten. 5 jaar geleden wees toenmalig korpschef Erik Akerboom overigens een vergelijkbaar voorstel van de Amsterdamse politiecommissaris Pieter-Jaap Albersberg af. In maart van dit jaar wilde justitieminister Jezogus niet meegaan met een vergelijkbaar voorstel voor buitengewoon opsporingsambtenaren van het College voor de Rechten van de Mens. Dus hoe wordt er op gereageerd? Dat is de grote vraag. Xander Simonis, voorzitter van politievakbond ANPV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van de uitspraak van Renswoude? Gooit hij een beetje de knuppel in het hoendok? Nou, deze discussie is niet helemaal nieuw, hè. Die komt regelmatig terug. Maar ik vind het niet verstandig om hem nu te doen. We hebben binnen de politie genoeg problemen over discriminatie en dergelijke. En ik denk niet dat deze op dit moment gaat bijdragen. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst opnieuw discussie over komt. En dan moeten we hem zeker voeren. Maar op dit moment is het niet verstandig. Mirjam Barends is voorzitter van een andere politievakvereniging, Equipe. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de uitspraak? Nou ja, kijk, Johan van Renswoude die schetst ook het dilemma aan van hoe blijf je in verbinding met de maatschappij. En ik denk dat hij ook heeft geprobeerd om aan te geven of dit een mogelijke oplossing kan zijn om die verbinding te vergroten of in stand te houden. En of het een goede oplossing is, in onze achterban zijn de meningen zeer verschillend, zeer divers. Het raakt wel iedereen. Maar vanuit het probleemstelling van hoe je een politie voor iedereen bent en hoe je in verbinding blijft met iedere groep in de maatschappij, ja, begrijp ik wel dat hij de oplossingen zoekt. Dat is ook zijn rol als coördinator. Ja, en dus ook om de discussie op gang te brengen, of in ieder geval te houden, of misschien zelfs te versnellen. Nou, ik sluit me wel aan bij mijn collega dat. Kijk, we moeten hard werken als politie om te zorgen dat we een veilige organisatie zijn. Zowel voor de collega's binnen, maar ook voor de mensen in de maatschappij. Of juist voor de mensen in de maatschappij. Dus die politie voor iedereen. En wij hebben laatst een hele lelijke documentaire ook weer gehad, waarmee we in de spiegel hebben gekeken hoe het is in onze organisatie. Ja, de blauwe familie. De blauwe familie. En dat betekent dat er weer een extra impuls wordt gegeven aan deze thematiek. Op alle fronten, van preventie tot aanpakken. Xander Simone zei het ook al, van we hebben ons handen vol, want dit roept heel veel emotie op in de organisatie. Ja, meneer Simone, is dat ook wat uw argument is? Er is al zoveel gaande. Ja, er is natuurlijk een heleboel gaande, ook op dit gebied. Hè. En het gaat niet alleen om hoofddoekjes, hè, want dan is die veel breder. Hè. Dan hebben we het over tulbanden, keppeltjes en al wat niet meer attributen betreft. En dus het gaat veel verder als alleen hoofddoekjes. En zoals mevrouw Barends al aangeeft, we hebben op dit moment onze handen vol. En ik denk dat we eerst een aantal van die problemen moeten oplossen. Ja, want als u zegt de handen vol, hoe staat het daar dan mee met die discussie erover? Over wat er allemaal mis is? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal onderzoeken gehad de laatste tijd. Zeker de blauwe familie heeft een heleboel aan het licht gebracht. Daar is meneer Van Renswoude voor aangesteld, hè, om daar licht in te brengen. En ik denk dat hij zich ook daarbij moet houden. Hij heeft recentelijk een document opgeleverd. Dat gaan we bestuderen en daar gaan we het over hebben. Ik proef een beetje uit de woorden, maar corrigeer me vooral als ik het verkeerd begrijp. Dat u zegt, als je dit eruit haalt, die religieuze symbolen kunnen dragen, dan leidt dat af van wat we eerst moeten doen? Ja, zo zie ik dat wel. De onderzoeken hebben uitgewezen, naar aanleiding van de blauwe familie, dat we gewoon een probleem hebben binnen de politie, hè, om een veilige organisatie te zijn, intern. Hè. En laten we ons daar nu eerst op richten. Er zijn op dit moment zoveel tegenstellingen, ook binnen het korps, en daar moeten we vanaf. En dit gaat niet bijdragen aan de oplossing, in mijn optiek. Maar mevrouw Barends, loopt Van Renswoude dus een beetje voor de troepen uit? Nou, hij loopt er niet vooruit, want het is een onderwerp wat regelmatig op de agenda terugkomt. U gaf in uw inleiding ook al een paar voorbeelden. Dus je bent er niet om het te zeggen, we doen het nu niet en daarmee sluiten we het debat, hè? Want het leeft gewoon. En het geeft ook aan dat blijkbaar het debat ook niet goed is afgesloten, zodat iedereen ook begrijpt waar het om gaat. Er wordt aangegeven, ik geef een voorbeeld, het gaat om het uniformiteit van de politie. Maar uniformiteit is ook meer dan een uniform. Dat is ook uniformiteit in handelen, uniformiteit in taal, uniformiteit in bejegening. En het gaat vanuit de politie dat we op alle fronten consequent uniformiteit uitstralen. En dit debat richt zich nu alleen op het uniform. En ik denk dat het andere debat van hey, hoe behandelen we iedereen? Behandelen we iedereen gelijk? Behandelen we iedereen met evenveel respect in de maatschappij? Dat nu in eerste instantie de prioriteit heeft binnen het korps. En dat de discussie over het uniform komt zeker nog een keer terug. Schat ik in. Ja, u was hiervoor korpschef van de regio Midden-Nederland van de politie. Heeft u toen ook al meegemaakt dat u zegt het leeft, deze discussie. Ook de discussie over het dragen van de religieuze uitingen. Heeft u dat meegemaakt in de praktijk? Nou, wat in mijn tijd enorm speelde, en daar dat is nu voorbij, dat was bijvoorbeeld tatoeages. Dat is natuurlijk geen vergelijk met de religieuze uitingen, maar dat had wel te maken ook met uniformiteit van de politie. En roep je geen polarisatie op, of geen agressie op, of geen weerstand op. En de hele tijd is geprobeerd om de tatoeages tegen te houden. En dan mocht het niet onder je uniformblouse uitkomen, of niet boven je kraag. En nogmaals, het is een ander onderwerp dan religie, dat begrijp ik heel goed. Maar op een gegeven moment, toen iedere voetballer en topsporter onder de tatoeages op televisie liep, toen was het ook bijna geen houden meer aan in de organisatie. Dus dat was wel een debat waar ook het ging om uniformiteit en een neutrale uitstraling. Nou, nu gaat het debat in relatie tot religie. Ik denk dat veel collega's niet beseffen, dan gaat het ook om het kruisje dragen. Wat jaren geleden heel normaal was, ook binnen bij collega's. Ja. Dus het is een ingewikkelde thematiek. Ja, nou, wat maakt het ook ingewikkeld? Omdat er toch ook delen van onze maatschappij zijn die op een bepaalde manier tegen bijvoorbeeld hoofddoeken aankijken? Nou ja, dat is een ander aspect, hè, maar daarvoor. Nou ja, ligt het daarom niet enorm gevoelig? Nou, het ligt sowieso gevoelig. Het ligt aan de binnenkant gevoelig en aan de buitenkant, omdat wij ook een weerspiegeling zijn van de maatschappij. En kijk, wat je niet wil is, je wil als politie wil je vertrouwen oproepen en geen agressie en geen weerstand. Anderzijds, omdat iets dominants te laten zijn, is ook wel, daar zou ik ook wel mijn vraagtekens bij zetten. Want ik kom nog uit de tijd dat bijvoorbeeld vrouwen bij de politie ook een bepaalde weerstand opriet binnen de politie, dus ook buiten de politie. En dat is hopelijk ook behoorlijk overwonnen. Ja. Dus het is een aspect. En we willen als politie niet de polarisatie niet groter maken tegen de politie dan nodig is. Anderzijds, als je echt van overtuigd bent dat het zou moeten kunnen, maar dan moet je met elkaar debat voeren. Ja, dan moet je daar ook wat uitleggen aan de maatschappij. Maar zover zijn we nog niet. Nee. Nog lang niet. Het debat is in ieder geval volop gaande binnen de politie. Dat kunnen we concluderen uit dit gesprek. Dank u wel. Xander Zeker. Simonis van de politievakbond ANPV en Mirjam Barendse van Equip. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De ochtendspits lost nu vrij snel op, gelukkig. Nog steeds een file op de A27 Almere-Utrecht door een kapotte vrachtwagen tussen Hilversum en Utrecht-Noord, 10 kilometer. Multicolor van Somjeu. India heeft ambitieuze klimaatdoelen. In 2030 moet 65% van alle energie uit niet-fossiele brandstoffen komen.

Waar ik als fotograaf op probeer te letten, is dat ik ook gesluierde vrouwen fotografeer in omgevingen en in situaties waarin we ze niet vaak zien, maar wat natuurlijk wel normaal is voor de dagelijkse realiteit. Dus moslima's die in een cafeetje samen zitten te kletsen, moslima's die aan het sporten zijn, moslima's die een museum bezoeken. Het zijn allemaal situaties en omgevingen waarin we moslimvrouwen nauwelijks zien in de media, terwijl dat in onze dagelijkse realiteit natuurlijk wel gebeurt. Ja, dus het is een kwestie van juist ze meer laten zien in gewone situaties. Andere locaties zoeken als fotograaf. Over zegt ze ook wel, het is wel lastig in de strijd om meer diversiteit. Dat als je als fotograaf je foto's hebt gemaakt en ze in een bepaalde beeldbank zet, dat wil zeggen dat daar bijvoorbeeld kranten uit kunnen putten. Mm-hmm. Ja, dan heb je er verder geen controle meer over waar ze bij worden geplaatst. Dan kunnen media er weer mee aan de haal gaan. Ja, dan kunnen die het weer zetten bij een verhaal over. Afijn. Dat is wel lastig. Maar ja, goed, je wil natuurlijk ook geld verdienen met je foto's. Dus je wil ze ook weer kwijt aan die beeldbanken. Ja. Theo Posma vertelde over zijn boek Blauwdruk. Het boek gaat over de totstandkoming van de Nationale Politie bijna 10 jaar geleden. En Pascal wil weten of we dankzij die reorganisatie nu een betere politiemacht hebben. Nou, volgens Posma gaan er 2 dingen nu een stuk beter. Het eerste is opschalen. En daarmee bedoel ik bij elkaar brengen van mensen en middelen om landelijk te kunnen opereren, om landelijke crisis te kunnen managen. Ik denk even aan de asielcrisis van 2016 en die van nu. De samenwerking tussen de verschillende eenheden van de politie is nu gewoon veel beter. Vroeger was dat vrijblijvend en nu is het min of meer vanzelfsprekend. Tweede punt is ICT. Dat was een gekend drama bij de politie tot 2010-11. Daar is verschrikkelijk veel in geïnvesteerd aan geld en menskracht. En die is nu stabiel en staat veel beter ten dienste van agenten op straat. Nou, goed nieuws. Ja, ook hartstikke leuk. En de NS wil kantoorpersoneel inzetten als conducteur om de uitval van treinen tegen te gaan. Daarover zat woordvoerder Erik Kroes in de uitzending vanochtend. Maar vooralsnog wordt de dienstregeling wel juist verder uitgekleed. Dat werd gisteren nog bekend. Dus luisteraar Joop, en trouwens ook nog veel andere luisteraars, die willen graag weten, gaan de prijzen van kaartjes en abonnementen nu omlaag? En kunnen reizigers met een traject- of jaarabonnement restitutie tegemoet zien? Ja, daarover hebben we Erik Kroes eventjes gebeld. Het antwoord is nee. Joh. Nee, want zegt hij, als er meer treinen rijden dan normaal, dan worden de abonnementen en de prijs van kaartjes ook niet duurder. Dus we maken ze ook niet goedkoper als er minder treinen rijden. Want je kunt alsnog van A naar B. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een beetje hetzelfde als je in de trein niet kan zitten, dan kan je kaartje ook niet terugvragen. Want het is een vervoersbewijs en geen zitbewijs. Ja. Dus ja, daar heeft de NS op deze manier de redenatie rondom. Constateren wij verder geheel objectief. Voor de dag. Ajax sluit de Champions League vanavond af met de uitwedstrijd tegen Rangers FC. Inzet van het duel in Glasgow is de 3e plaats in de groep. Daarmee een vervolg in de Europa League. Overigens heeft Ajax wel een goede uitgangspositie. Versloeg de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in Amsterdam met 4-0. Dus Ajax mag verliezen, alleen met niet meer dan 4 doelpunten verschil. Winnen is nog handiger. In Israël zijn vandaag voor de 5e keer in 4 jaar tijd verkiezingen. En de grote vraag is, gaat het Netanyahu en de rechtsreligieuze partijen lukken om een meerderheid te vormen? De peilingen zeggen dat het ontzettend spannend wordt. Vanaf donderdag mag er hier niet meer gepeild worden in de laatste dagen voor de verkiezingen. Maar op het laatste moment werden er nog 3 peilingen gedaan door de grote televisiestations. En alle 3 de peilingen die geven eigenlijk aan dat het too close to call wordt. Ze geven Netanyahu en zijn blok 60 zetels. Hij heeft er 61 nodig voor een meerderheid. Dus dat is kantje boord. Een jaar na de klimaattop van Glasgow en kort voor die in het Egyptische Sharm el-Sheikh, namelijk vanaf komende zondag, presenteert Saïda Magee het programma De Staat van het Klimaat. Vanavond te zien. Gaat op zoek naar antwoorden op klimaatvragen. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, wat voor soort klimaatvragen? Nou ja, die top inderdaad van aankomend weekend was voor ons aanleiding dat we dachten, ja, de laatste tijd komen er weer wat alarmerende berichten voorbij, hè, van onderzoekers over de opwarming van de aarde. En wij dachten, ja, waar staan wij nou eigenlijk op dit moment? Een jaar naar die vorige top, in een aanloop naar de komende top. En ja, valt het tij nog te keren? Ja, die vragen ga ik vanavond voorleggen aan de deskundigen en ook aan de klimaatgezant van Nederland, Prins Guillaume de Bourbon de Parme. En ook aan 2 mensen die al bezig zijn met de veranderende toekomst, hoe we ons daarop kunnen aanpassen. Je hebt dus deskundigen, je hebt de klimaatgezant. Er zitten ook reportages in, hè, uit binnen- en buitenland. Ja. Augmented reality in de studio. Nou, dat is een heel, heel mooi woord voor... je ziet iets wat er eigenlijk niet is. Toch? Saïda is ineens verdwenen. Saïda? We gaan even kijken of we het op een andere manier te pakken kunnen krijgen. Nee, hebben we Saïda niet? Nou, dan gaan we naar Glenn de Plag. Tja, dat moet dan maar, hè? Nou, je hebt uitgebreid de tijd om te vertellen wat je allemaal gaat doen. Hersenonderzoeker Erik Scherder is onze spraakmaker zometeen. Hij komt met het boek Ouder worden, jong blijven. Je hoort natuurlijk vaak van ouderdom, dat moet je omarmen. En dat komt met gebreken. De uitdrukking kennen we allemaal. Maar hij zegt, nou, dat hoeft helemaal niet. Als je die aftakeling wil tegengaan, dan zou je eigenlijk vanaf je 20ste of 30ste jaar al aan de gang moeten gaan met het opbouwen van cognitieve reserve. Nou, wat dat is, dat gaat hij straks allemaal uitleggen. We kennen Erik Scherder natuurlijk ook van zijn pleidooi altijd om lekker te bewegen. Maar dat kan zelfs op microniveau al heel belangrijk zijn. Dat staat ook in dat boek. Het belang van kauwen bijvoorbeeld. Of knijpen. Daarvan denk je, ja, wat heb je eraan? Nou, als we straks in ons hoofd gaan kijken wat we gaan doen, dan wordt er haarfijn uitgelegd wat het doet met onze hersens en hoe het er dus voor kan zorgen dat je misschien ouder wordt, maar je nog wat langer jong kan blijven voelen en ook gedragen. En de wolf gaan we het over hebben. Die zorgt na de euforie die er misschien in het begin was bij terugkomst, nu vooral voor onrust, voor schade, voor boosheid ook. En dierenartsen trekken straks bij ons aan de bel. Die sturen een brandbrief omdat ze zeggen dat het ook tot onnodig dierenleed leidt. Hoe dat zit, vertellen we straks. En zometeen pakken we of de OV of de auto. Met de stelling in stand.nl: het openbaar vervoer in Nederland moet echt beter. Dat zometeen na 9:30. En wie benieuwd is hoe dat eruit ziet, die augmented reality, vanavond vanaf 8:30 op NPO te zien met Saïda Maghé. De hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Heel fijne dag verder.